musik. Det är ju det. Att se brevet ut. Faktum med att fel. Jag försökte, det gick inte. Ja, jag tappar kontrollen. Utan ström. Sen hade jag tänkt att sova och så. Fixade jag under dagen idag. Men jag gick upp senare där på natten. Körde ström. Det verkar inte hända mycket på skärmen och så. Så jag kröp ner i sängen igen och tänkte där. Får jag ta hand om mig nästa dag. Jag måste få sova och vila. Annars blir jag tokig om man inte får vila. Och, men hur det var så tog jag mig upp i sängen igen. Och så. Vi kollade hur det såg ut på skärmen. Och då var den avstängd. Den hade tydligen stängt av sig själv. Windows avslutas. Så att. Sen när jag körde in strömkabeln. Tryckte på power då. Med strömknappen på fronten här. Då helt normal uppstart. Precis helt normalt. Och sen så dök det upp välkommen och skrivbordet syntes och det började ladda och så. Så att det såg helt okej ut och jag tog en tupplur eller somnade in här. Att vila. Och sen har jag fått fart på program och kanaler och så. Se datorn strömmar som vanligt. Här är en betalvägg, men det står om en 71-årig kvinna här som har en trerummare på Salstagatan står det. Och det står att lägenheten är hårt angripen av vägglöss. Hon kan inte sova i varken säng eller soffa. Hon har sovit på en solstol, står det. Mycket märkligt. Men kortfattat så är C-datorn igång igen. Och allt är som det ska. Men det var avstängt. Ja, bukten här var avstängt. Men det är igång igen. Sen är det olika trådlösa lurar som Netonet säljer som krånglar så. Billiga så här. De håller inte, funkar inte som de ska. Men jag lyckas hitta på Philips-lurar som var laddade och tog mig norrut och röstpodden heter Varningsturen. Och ner en bit i snösveden och så. Pratar i mobilens mikrofoner. Här står det att Barack Obama arrested, står det. Bakom kulisserna bloggen där. Barack Obama arrested. Gina Haspel CIA arrested. Står det där. Undrar vad det kan vara. Tyvärr vill jag inte ladda någon text här så jag kan inte se riktigt vad det står. Men kulisserna. BZ och så, men paketen ska hämtas på ICA för det kom till boxen här och det var efter klockan 9 imorgon postbutiken. Men tyvärr så fick jag inte med mig brevet från boxen. Men det får jag göra imorgon på en sån här shoppingkasse. Barack Obama arresterad. Någon som heter Gina Haspel CIA arresterad och avrättad, så det var väldigt. Nu kommer man ut med att Obama är arresterad. Man påstår att Barack Obama är avrättad för länge sedan och den som syns i media är en dubbelgångare. Ja. Barack Obama has been arrested, men jag vet inte om det stämmer faktiskt. Han arresterades den 28 november 2020. Jag har svårt att tro på det här faktiskt. Gina Haspel arresterad och dödad, står också här. Jag tror vi lämnar det här, för jag tror inte att det verkar inte stämma, tror jag. Vi kan inte vara möjligt. Det låter väldigt märkligt och så. I så fall skulle ju Sveriges Radio ta upp SVT. Jag har inte sett någonting om det alls. Men kortfattat så började jag fylla på något på ICA så. Inlagd sill, men det finns ingen potatis där, så jag köpte på burk. Man ser knappt en människa här. Mörkt, men de nya kängorna var bra. Det är mörkt ute och man tror att det är halkigt och så. Men det var ju gummistövlarna som var dåliga. Det är nya kängor här. Det var sportringen i Hedemora och det var inte halkigt alls. Men det är svårt att veta när det är så mörkt ute och så. Man ser ju knappt var man är där. Men det var bra. Men gummistövlarna var inte bra att gå i. De är halkiga. Nej, det där verkar helt osannolikt. Så var jobbigt och så sovit dåligt där. Men innan jag somnade in till slut så kunde jag se att datorn var avstängd och kunde... Den hade blivit avstängd av Windows, avslutas normalt och avstängd och... Den hade stängt av sig själv helt normalt och i med strömkabeln och power då, strömknappen där och helt upp, normal uppstart och välkommen och ja, man såg skrivbordet och så, det såg helt okej ut. Så jag kände liksom att mycket helt normalt att ta i tur med, och sen var jag uppe ganska tidigt och så och fick igång ja, olika program och kanaler och servrar och så. Så att det är som det ska nu få se datorn. Men det var ju avbrott då. C-datorn har varit avstängd av tekniska orsaker ett antal timmar. För första gången på många år faktiskt. Jag går inte att stänga av. Hörs det ingenting? Det blir tyst. Det måste vara igång. Och så hemma och så. Det tog ganska lugnt. Men det blir för mycket och så med allt. Så att imorgon får jag ta det där avin som har kommit här. Jag kan hämta ett paket från Ethernet. Fast jag hamnar på ICA. SMS, men jag har ingen mobil där. Så att det kommer som en avi till slut. Jag har ingen legitimation, men jag hämtar, bara hämta ut. Men de öppnar klockan 9 där. Så att man får liksom ta... Ja, man kommer ju inte ut där. Så man ser inte vad... Men det var inte halkigt i alla fall. Och så. Tyvärr kom lite lätt... Ja, lättare snöfall kan man säga. Efter ett tag, men det upphörde sen. Bra måra och det. Åsgatan 7 säkert ju varmfodrade och in. Sen tog jag en del köttbullar, ketchup, knäckebröd och så. Med kaviar och sådär. Tagit min tupplur. Annars orkar man inte med. Man sover och sover. Och... Men det måste man också faktiskt. Annars kan man inte orka med det här och sitta i några timmar. Nej, men att Barack Obama är arresterad och avrättad och så, det tror jag inte på. Det verkar helt osäkert. Kolla till SVT Nyheter i mobilen. Ingenting. Tyvärr blir det avbrott ibland också på här mobil 2 och även på mobil 3-kanalen där, caster.fm och så, du går ner. Så att jag måste starta upp och så igen. Och så. Det är lite jobbigt det där. När det är så. Och eventuellt så drabbas man väl av blåskatarr och så här. Man kissar väldigt mycket och så, nu vet du. Jag har inte problem med det. Så ibland är det väldigt mycket med det där faktiskt och så. Det blir flåsigt, men det går inte att ta bort. Det blir flåsigt och så. Jag måste vara nära mikrofonen. Det hörs inte faktiskt. Bara en liten bit bort så hörs jag inte alls. Jag måste vara precis framför. Men det blir flåsigt. Jag är 60 och dålig kondition. Vintern är ett helvete, jag bor i fel land. Jag har ju släkt i Australien ju. 40 grader är varmt och bränder där. Mamma och syster och mina bröder. Men upp 64 och hämtar mig. Där. Jag har en bild på det. När hon ska tillbaka i Sydney. Hon fick inte hämta mig. Det var för sent. För att då hade ju mormor tagit över mig som fosterbarn. Så det kom någon tant där från någon sån här barnavårdsmyndigheten. Och in. Hon hade glasögon och var gården. Och såg att, som en, mormor sa aldrig vad det var riktigt barn. För det var ju, min, det var ju släkt. Sen finns ju familjehem och så. Men det var ju min mormor där så att det var inga problem. Det var ju släkt när det var ju mammas mamma. Men jag tror jag var fosterbarn. Det kallas för det. Men det är många som är det. Inte alla som får växa upp med sin mamma och pappa. Vi växer upp med mamma i en kort period. Absolut inte med pappa. Och sen var det ju mormor. Men klart hade ju pappa i Sverige. Men mamma var i Australien. Det var ju konstigt. Ja, det är så rörigt. Jag orkar inte ta upp det. Ingen fattar vad jag menar heller. Nej, men jag har mamma i 76 år. Birgitta Andersson. McNamara är ju nu. Ja, nu du. Men det är krångligt att förklara hur det går till. Jag menar, varför mamma är i Sydney där. Blacktown. Min syster och mina bröder och så. Man kan undra varför är jag i Sverige för. Jag ska vara hos min i Australien och så. Men jag är ju inte där. Det går inte, det finns inga pengar. Det är ett faktum i alla fall, men hur det blev så, det är också väldigt krångligt att försöka förklara. Men i alla fall har jag uppdaterat med vandringsturen och då går dagens direkt radio. Och att Barack Obama skulle vara arresterad och avrättad, och där man ser en dubbelgångare, det är ju helt omöjligt bakom kulisserna. .biz, men jag tror inte på det. Det verkar helt osannolikt. Unga individer kan få en allvarlig infektion. Ja, vilket tjat. Så var det lite jobbigt med det där snöfallet, men det upphörde sen. Det var inte halkigt och så, men det är kallt och så. Man är lite rädd för om man får blåskatarr, då blir man ju väldigt dålig och så. Kissar man mycket. Så det är inte bra faktiskt. Sen krånglar med andra saker här. Jag fick ordning på C-datorn och så, men det var en del trådlösa hörlurar som verkar krångla från 1 och 1 och så. Men morgon ska jag hämta en kartong och så. Nikas postkontor öppnar först 9:00. Så det blir knepigt, men man kommer ju inte ut. Det är mörkt ute, svart. Måste ju avvakta och så. Jag har lite småbarn och sånt, men det är mörkt och hemskt. Men det var inte halkigt i alla fall, och de här gummi eller de här Rhapsody-kängorna är mycket bra tydligen på underlaget här. Och jo, jag har ju lite hörlurar som funkar bra. Jag har ju 2 svarta par här som funkar upp till en 10 timmar. Men sen var det 2 par för 200 spänn som skulle hålla upp till 30 timmar där, men det går inte att få kontakt. Det var bara 1 par som funkar, de där 2, och det går inte att koppla in dem helt alls. Det är faktiskt omöjligt. Det gick förut och så, men det krånglar ju. Jag tror att det är Radio Lidingö. Alltid någon ska krångla här. En det ena, en det andra. Det är aldrig slut. C-datorn är tillbaka efter ett avbrott. Oklart hur många timmar, men det var helt avstängt. Sen var den igång, men jag måste få nattvila först. Så att nu strömmar det från Winamp. Edcast och Rocket Broadcaster där. Kanalen är igång efter ett avbrott. På C-datorn tidigare av tekniska orsaker. Mobil 2 är igång och mobil 3 också. Ganska mörkt och så, för jag kan inte med massa starka lampor här så att man ser knappt vad man är. Persienner alltid i hördraget och nedlaget. Det var väggar. Gamla tapet och så. Tisdag den 2 december 2020. Sverigekanalen direkt. Det här är nog Radio Lidingö. Som har lagt in i VLC Mediaplayer på D-datan. Direkt serveradress. Som jag fick från Radio Shore. We both lie silently still in the dead of the night. Det är schysst musik där. Although we both lie close together, we feel miles apart. Ja, det tackar vi för det faktiskt. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every has its thorn. Yeah, it does. Många appar här, så det. I listen to a favorite song, playing on the radio. Appar och mappar. Yeah, the DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain, like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky Ja, nya bränder i Australien där. Släkten där. And now I he found somebody new, and that I never meant that much to you, to hear that tears up inside and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad. say its song. Every rose has its thorn. Och sen var det också en första av en första sån här säkerhetsuppdatering också av min nya mobil där. Och då försvann ju allting och startade om och höll på i flera minuter. Och sen finns det ytterligare en sån här säkerhetsuppdatering. Men då måste ju då bryts ju allting och den ska ju hålla på i flera minuter och starta om och så. Så det får man ta vid ett annat tillfälle. Men uppgiften om Barack Obama verkar inte alls stämma. Det är helt omöjligt. Att han ska vara arresterad och avrättad. Dubbelgångare, så det går ju inte. SVT tar ju inte upp ett ord om det. Nyheterna på utrikes där. Så ingenting. Att Obama, Barack Obama blir arresterad och avrättad. Och där man ser en dubbelgångare. Det kan ju inte vara möjligt. Nej. Det verkar så otroligt så det kan ju inte vara möjligt. Överhuvudtaget det. Nej. Nej, jag kände att det där var ju helt galet. Ja. Nej, det där kan inte faktiskt det. Absolut inte. Nej. Nu ska vi se. Mobil 2 är igång som sagt. För det låter så här. Nu ska vi se. Så ännu fler kanaler som kommer igång här på Live Online Radio. Dock inte Mobil 3. Orsaken är att det är privatkonto där på. Är det gratiskonto är det på kaster.fm. Så det går inte att dela direktströmmen där. Den är privat. Måste besöka Mobil 3. .kaster.fm. Mobil 3.kaster.fm. Och den gamla i mobil 2. Radiostream123.com. Det fanns egentligen den första mobilkanal och server och så. Men den har lagt in i Winamp på det datorn som ersatte en annan kanal som hade krånglat. Tyvärr är det så. Det tekniska. Det är kul när det fungerar men ibland är det så att det inte vill fungera så det tekniska som det ska. Det blir krångel eller så. Vi får väl leva med det faktiskt. Att det blir så. Avbrott och så. Det har väl aldrig varit med om. Det är tekniska fel på datorer och olika tekniska saker här. Det krånglar och så. Det vet vi om. Ja. Och så att det är man får hålla koll på läget. Så har jag ett par små jäklar man stoppar in i öronen och så. De är också krångliga att koppla in här. På nya mobilen så hördes det bara ett öra där. Med ena hörluren. Och sen ska man trycka, det finns ingenting att trycka på. Men det är väl som en tryckplatta för till slut kom det igång på den andra luren där. Det är svårt att veta vad man ska trycka någonstans liksom. Men det är väl som en tryckplatta inbyggt där som man liksom ska trycka till med. Ja, det är krångligt med allt tycker jag. Tyvärr. Ja, det ska vara Olle. Sveriges Radio. Så jag låter det på mobil 2 där. Det är bra. Friar shook their heads. None. Friar Little John stopped. He couldn't believe what he was hearing. Nothing. They pursed their lips and shook their heads. Yes, that's what nothing meant. Nothing at all. John instructed the men to get off their horses. They were praying right now to St. Dunstan for 10 shillings so that they could live. John knew that their God would work miracles. Och det räckte att det... Jag har lagt direkt ett som en reservkanal. För att eltkast kan ibland krångla och gå ner och försvinna bort. Och så. Så jag har lagt direkt ett från Rocket Broadcaster. Från C-datorn. Men i stereo så är det hackande ljud. Tyvärr. Så jag har lagt den i mono. Och i eltkast har jag dragit ner en regel där för stereomix-signalen där, så att det är lågt. Det verkar mer jämnare signal istället för ostabilt och hackande ljud och så. Men efter ett avbrott i alla fall på x antal timmar så är C-datorn igång igen. Ja, själva datorn var inte avstängd så länge, några timmar, men sen måste jag få min nattvila här, så att tidigt på morgonen här så satt jag med och fick igång, ja, datorn var igång, men startade upp de här olika Winamp, ansluta servrar i Winamp och få igång spellistan där och VU Player och Edcaster, Rocket Broadcaster och så. Sen var det två kanaler på caster.fm också som naturligtvis måste startas upp manuellt. Jag vill logga in och så. Som en admin. Men det är så. Jag sköter allt själv och så. Jag har problem med en blåsa här, så att jag kan inte ha några byxor på mig hemma, för då blir de ju blöta och piss. Man kan ju pissa lite på natten och så, det är inte klokt. Får man blåskat här så blir det hemskt. Men jag köpte en burk exempelvis här, men det var inte så mycket idag, men något då. En glasburk med potatis, för att Ica sålde ju en portion med inlagd sill och så, men det fattas någonting. Det är potatis det ju, tyvärr. Så att det fick man köpa i en glasburk. Ska man äta inlagd sill måste man ha potatis i det. Och flåset får jag inte bort. Så det får ni stå ut med. Men det kom ett besvärligt snöfall ett tag som uppförde sen. Och jämfört med gummistövlarna här så var det inte halkigt alls. Jag halkade inte till någonstans. Tog en liten sväng i snösveden också. Det ligger en stor fabrik där. Limträ, Cetra och reningsverket. Och man ser lite grann av sjön Ammungen. Höga berg och så. Hyggen och några stugor och så där borta. På andra sidan sjön Ammungen, det går en liten skogsväg där och så kan man se. Hoffman har flyttat och ingen har flyttat in. Det är konstigt det. De säljer hus och försvinner bort här och så. Som jag tog upp igår, Hedemora bostäder tog inte upp sex på vägen alls. I Långsötan här. Jag var ju tittat på en tom lägenhet. Alldeles tom. Någon liten etta där. Det är ju inte med. På Hedemora bostäders hemsida. Och i det första huset så är det ju... Man kollar på boxarna, såna här boxar på väggen där. Förut en gång, och jag får med det var fem lägenheter längst ner och fem högst upp, såna här lofthus va, med trappa. Jag har ju bott några dygn i den första lägenheten där, såna här turistlägenhet man fick hyra. För en vecka, men det var bara tre dygn. Så de första tre dygnen så sov vi där. Det var så rörigt. Och leder på mat från gatuköket. Den är fin. Ja, det var väl en tvåa. Med hall och dusch till vänster och köket till höger och sovrummet. Vardagsrummet och en enorm balkong. Så att det var en liten fin tvåa. Men på ett tok för liten för mig. Så att det var en tillfällig lägenhet. Men när jag kollade upp för ett tag sedan så var det ju Det bodde ju bara människor i 3 lägenheter av 10. I 5 och 5 lofthus. 10 lägenheter va. Det bodde folk i 3 lägenheter av 10. Det är ju 7 tomma lägenheter enbart där. Jag tror det är, jag vet inte om det är 6 på vägen 3 kanske. Ja. Det spelar ingen roll. De har delat in det på A och B-portarna. Men det är inga portar heller. Men i alla fall, enbart det huset på 6 på vägen är 7 mörka tomma lägenheter. De står inte med på Hedenborg Bostäders hemsida alls. Men så var ett annat hus jag kollade och där var det väl... Där tror jag det bodde folk i samtliga lägenheter, så alla 10. Men när jag får med att kolla ytterligare 3 hus där och 4, det var ju 5 förut, det är rivet. Och där var det några också, där, även där var några tomma. Jag minns inte många riktigt hur det var där. Jag tror det var... Jag tror jag fick ihop till en... Jag tappar räkning här, men... Det var uppe på 26 tomma lägenheter totalt i långsittande. Så igen på 6 på vägen är det ju... Ja, 10, 11, 12 tror jag. Som är tomma alltså. Jo, Hedemora Bostäder tar inte upp något här på 6 på vägen. Det är tomt. Det står inte med alls. Förut var det åtminstone 1 eller 2 som stod med att de var lediga. Och sist jag kollade fanns det inte någonting alls. Och 6 på vägen. Det är väldigt konstigt. Det är mycket konstigt. Ja, det är mycket som är konstigt här. Nu ska man grubbla på allt som är konstigt här uppe. Vilket tokig. Man ser bara hus här ju. Ryker någon skorsten och lampa som lyser. Och någon katt. Ja. Man ser inga människor långt sedan. Det är bara tomt. Och det är konstigt att om det är sommar och varmt och skönt så ser man inga människor heller. Alltså. Nu kan man se att det är kallt och folk är inne i värmen där. Åsaskär, syrost 9. Pålgrunden, syrost 6. Naven, syrost 2. Vinga och Nidingen, syrost 8. Herrans Vädrö, syrost 3. Drogden, syd 8. Falsterbo, syd 6. Arkona och Skillinge, syrost 4. Hammerodde, syrost 1. Hane, Utklippan och Ölands södra udde, syrost 7. Ölands... Ja, det är kul när det funkar, men... Jag fick ordning på den här C-datan, va? Jag krånglade med trådlösa hörlurar här. Gick inte koppla in och så. Det är typiskt. Man får ordning på en teknisk problem, va? Då uppstår nya problem på annat ställe. Så det, men nät och nät säljer ju grejer här som är billiga, så det håller ju bara inte. Det går ju sönder hela tiden. Så det är Radio Lidingö. Som är lagt på VLC här. Och jag måste ha en extern hårddisk också för min D-dator på längre sikt. Man får in mer pengar, men det klarar sig ett tag till, men jag behöver något här. 500-600 spänn på NetOnNet med 1 terabyte med USB. Men det gick bra i alla fall med C-datorn här till slut och så. Men det har varit avstängd period också, den har varit igång, men då måste jag få nattvila. Och sen kom jag igång med det på morgonen här. Med Winamp och VU Player, Redcast, Rocket Broadcast och fick igång spellistor och servrar. Och så. Och caster.fm där. Det har gått ner. Och ibland går mobil 2 igång ner också. Jag märkte det i sängen där på kvällen, men jag orkar inte upp då. Hur det var. Det har gått ner. Eller om det var idag här på dagen. Jag tog dagsvilan, så har det gått ner. Mobil 2, tyvärr. Men det finns alltid risk för avbrott helt enkelt. Och det får man ju fixa när man är på plats här. I själva studion också. Det är inte så viktigt att så För den gamla mobilen är i studion här också och strömmar. Men jag har för mig att det var med i sängen på natten ett tag. Var det så? Ja. För det här problemet med laddningen, men det verkar funka bra i studion i alla fall med laddningen. Glappkontakt, dålig batteridrift och så. Så att jag vill inte ha med den ute för att den håller inte batterin så bra. Ja, den där föraren i Tyskland var berusad. Så det var troligtvis inte något här och då. Lite oklart vem mannen var, men han var berusad och det framstår inte som något terrordåd i Tyskland. Men det var väl en olyckshändelse då, när mannen körde in i folkmassa. Han bodde ju i närheten. Det ska alltså inte vara något islamist terrordåd i Tyskland, utan var en ren rattfylla kan man säga då. Sveriges Radio. Tjuvlyssna på Sveriges Radio. Göra. Men gör vi ändå. Copyrighten. Jag här i studiet onsdag med Helena Gråll och Magnus Thorén. Storbritannien först ut med covid-vaccin. Nästa vecka drar vaccinationerna igång. Men går det kanske för fort? Vi hör om kritiken som kommer. Strax professor Jan Holmgren och lite senare också Daniel Alling direkt från Oxford Street. Men också Iran och dödsdomen mot svenska forskaren Jalali. Vad vet vi om läget för honom? Och sen här studiet, ja, det kan man undra. Mycket svensk politik blir det idag. Socialdemokraterna tappar, Liberalerna under riksdagsspärren. Mer om SCB:s mätning blir... Det går bra för Sabuni. Ja, hon var svart. Ja, det går inte bra. Det går inte bra för Sabuni. Och dåligt för Sabuni. Lite av det vi jobbar på. Så var med oss nu, 2 timmar framåt. Vad gör hon här? Åk hem till Afrika. It has been such a terrible year, hasn't it? And help is on its way. And this Köpa björk till katt. So long we've been saying that if a vaccine is developed, then things will get better in 2021. And now we can say when this vaccine is rolled out, things will get better. And we'll start that process next week. So I'm obviously absolutely thrilled with the news. Ja, 2020 har varit ett fruktansvärt år, men hjälpen är på väg. En entusiast... Ja, vilket år! Och nästa år blir ännu värre, va? Folk dör ju i mängden nu. Mm. Och Storbritannien blir nu alltså första landet att godkänna ett vaccin mot covid-19. Och som ni hör då, redan nästa vecka drar vaccineringarna igång. Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, ingår också i... Vetenskapsakademins expertgrupp mot covid-19. Välkommen. Tack så mycket. Ja, hur stort är det här beskedet? Vi hörde en entusiastisk hälsominister i London idag. Vad säger du? Ja, det har ju varit på gång nu sedan ett par veckor att sannolikt ett eller flera vaccin mot covid kommer att godkännas. Så det är givetvis väldigt positivt att Storbritanniens motsvarighet till Läkemedelsverket har godkänt det här vaccinet, det första vaccinet nu, eftersom också Läkemedelsverket i Storbritannien har väldigt god renommé som ett utomordentligt noggrant institut. Du har ju erfarenhet av att ta fram vaccin. Du var med och tog fram koleravaccinet Docoral som godkändes på 90-talet. Den gången tog det ungefär 15 år. Att Storbritannien nu då, mindre än ett år innan sjukdomen blev känd, ändå har godkänt ett vaccin. Har det gått för fort, eller? Det har givetvis gått oerhört fort. Men har det gått för fort? Ja, det skulle jag säga, därför att det finns ett så oerhört stort behov av det här vaccinet, och det har skett alltså då en väldigt kraftsamling och väldigt mycket resultat har tagits fram på kort tid. Och det betyder givetvis inte att vi vet allt om hur det här vaccinet fungerar, men jag tycker då att vi kan ha tilltro till att man har gjort en noggrann utprövning av framförallt biverkningar, så att vi kan se att det här är ett vaccin som i varje fall inte har några allvarliga biverkningar. Det är det korta perspektivet, och har givet också ett väldigt starkt, till och med skulle säga överraskande starkt skydd mot... Ja, vad de tjatar. Igen, i det korta perspektivet. Mm, men kan man veta det så snabbt? Jag menar, det har gått ett år sedan vi lärde känna sjukdomen. Nu kommer ett vaccin. Vi har väl ingen aning, eller har man det, om hur biverkningarna är att eventuellt... Det är på 43 då att det finns biverkningar. Säger så sig man bara vaccin. 100 kommer det ske de närmaste månaderna. Ingen har fått resultat av. Om du tog fram som godkännande då, resurserna och hjälpheter, och det hade varit litiskt att det var bråttom så att säga, hade ni kunnat göra det? Kan det här covid-effekt framåt och liknande, särskilt inte lika akuta program och forskningsprogram? Ja, en fantastisk kring... Det går bra för Sabuni i... Nej... Man får hoppas att Liberalerna åker ur riksdagen nästa val. Jag kan inte rösta för ingen legitimation. Vi får hoppas att Miljöpartiet också hamnar under 4% spärren. Att det är ett så akut behov av vaccin. Men det är inte först 2022 det. I alla fall 2010 gick ett röste i riksdagen. Det var faktiskt så att det är några månader 20. Jag minns mycket. Den legitimationen. Det är då som mest procent. Det är med relax. 2010. En sensation. Ja, verkligen. Men till slut var det dags. Ekot, Susanne Palme rapport. Kritik kommer nu från konfirmand, kommer från EU. Storbritannien nu godkänner det här och går in i första ledet. Vad säger du om den här europeiska kritiken? Ja, man kan väl säga att i det stora hela så kommer det ju inte en större roll om man har tagit igång ett par i förväg. Och då kan man ju ändå se på något vis det Storbritannien har gjort led i det här, att man just inte har inväntat EU-processen som delvis led i den här, som jag brukar kalla rymdkapplöpningen, att det är så oerhört viktigt att man är allra först i sin befolkning med att vaccinera. För att Storbritannien tillhör ju fortfarande EU, och det är mycket det den kritiken handlar om, att inte man ska pressa för ett godkännande därför att det är så viktigt att hinna väga alla fördelar med viruset mot eventuella risker, och att det går ändå så väldigt... Jag ska starta upp det här mobil 3 också. Processen, det är det kritiken handlar om. Mm. Hur lång tid kan EU-processen ta nu i det här läget? Är man pressad av Storbritannien nu, eller? Jag tror inte att man är mer pressad av Storbritannien, utan det har ju hela tiden talats om att ett godkännande inom EU förhoppningsvis ska komma nu under december. Så att jag tror inte att det här förändrar det. Men det är väl ett tecken på att antagligen kommer att komma ett godkännande inom EU, eftersom det brittiska läkemedelsverket skulle vara förvånande om de har gjort en helt annan bedömning. Vi ska se om det igång. Storbritannien kommer igång före, skulle du ha del med det också? Man kan dra lärdom av hur det funkar där och lära sig av det innan det rullas ut i övriga Europa. Ja, som sagt, vad det handlar om några veckor, tror inte att man hinner det som vi hörde här. Jag går ner, jag kan inte se något sånt, det går ju inte direkt. Men brott är för man räknar med för våra kanaler och så, det kan gå ner. Men jag tror att... Ja, mobil 2.radiostream123.com ska vara igång. Jag tror även att mobilt efter ett igång grönt där. Mediakast. Och nya mobilen. Bara starta om eller ladda om en hem. Ja, det går ju så långsamt och så. Men det står off igen att vara igång. Caster.fm ska det också vara igång. Tyvärr är det så att så man kan starta upp en massa logga in. Ja, en liten mikroläsare och så. Och jag tycker om gubbar som har skägg och så. Jag ser dem, de har skägg och fina glasögon och så. Skäggiga gubbar och så. Fördelen med SVT är väl det att det är reklamfritt. Förutom. För de här reklamkanalerna är inte kul att se. Lika tjatigt med radioreklam faktiskt då. Det gäller också mycket amerikanska stationer som ofta har reklam och så. Samhällsinformat, det känner vi ju till. Jag tror att hon är judinna också, den här på tvåan där. Lite konstigt efternamn. Ingen aning. Men det ser ut som att mobil3.caster.fm är connected. nya mobilen. Krom, det är ju mikst ju. Här är SVT Forum också här på... ett sånt här dagprogram tydligen. Sänds för dröjt, ja. Det finns också desktop player också där som man kan ladda ner faktiskt. Minsann. Man kommer in på mobil 3 på caster.fm så finns det helt enkelt en player som man kan ladda ner. Och lyssnar via den. Man låter och så. Jag minns att request a song står det. Och även livechatt också finns där. Där står jag kastar så. Sen går klockan rätt också nu. Men i min mediakast på en gratis version där så är det grönt connected så att den ska vara igång. Mobilka.caster.fm. Man ska tydligen ha appen igång också så kan det bli avbrott på själva strömmen. Ja, det heter ju så. Streamingen alltså. Sen finns ju HTML-koder och så. Man kanske ska ta en sån här kod och lägga in den någonstans på Dalakanalen. Så att den ligger där laddad. Jag tänkte jag skulle ladda om sidan här för att det är ju igång igen. Jag kan köra med mikrofoner live och så, men det har ju inte tid och så. Det går ju inte ihop det med mitt tidsbrist och så. Man ska inte. Men så att då får det bli helt enkelt att man kör en slinga eller slingor. Sen var det en man som var inlåst också mer eller mindre 28 år. Hade inga tänder och så. Man kunde läsa om på SVT och så. Det är mycket märkt. Så han är fört till sjukhus och så faktiskt där. Han hade sår på benen och så. Så att han ska väl tillbringa lång tid på sjukhus och annat och så. För han har fått skador efter alla år. Och han har bara syns ute sällan och så. Kanske på natten eller lite grann där. Så att han är inlåst på så vis att det har varit låst. Men han är väl van sig med att inomhus och så. Kanske psykiska problem. Psykiska torgskräck kallas det. Man kan inte vara bland folkmassor. Då ska vi se här. Då kan jag uppdatera den här mobiltryck.f. Måste hålla. Jag vill drömma sådana. Jag är inte så insatt exakt med de här termen. Men nu tror jag det ser bättre ut. www.caster.fm och on air. Och mobil2.dim123.com och mobil 2 också på Line Radio. .net om man söker kanalen. Det finns också en desktop player att ladda. Och det är live. Då ska vi se om jag ska ta lite hoder och bädda in den här spelaren. Och lägga in på kanalen.webnoden. Jag har kanske sagt det att det är tillståndet heter alltså Jämkans tillstånd med utgivare Gunnar Andersson i Långsötan och inte Märsta. Ja, jo, det var ju Märsta lite sen alltså på ett länge här. Hittar till där så att det är tyvärr inte bort från början. Med. Jag har inga pengar och så det går inte att köpa. Som sagt, brott och så är det drömmar och streamar igen normalt på eller från. Då ska vi se här hur det sen kommer in. Ja. Det gäller men efter från SVT skedde i Tyskland något. Han bor i närheten rusad och full in i tysk rattfylla då som utan helt enkelt körde på människor där. Men det är i alla fall utan man är rädd och lycka när förarna är berut. Man ser man oj, berg och hav. Inget gym, men slags tråd. En del av stockdöden. Lite grann. Kanske. Långt där med Australien. En 40 grader varv och så. Då hängs puck och så där. Samma svär. Den är gift. Väl båda nu. Med tjejkompisar och dansar och så. Med Damian. Wow. Det är märkligt. Pappa hette så. Innan. Det har ju fått. Sen har vi också haft barn. Men den här har fått idiot. Som heter Wild. Helt enkelt då. I efternamn. Minns. Vad är gasmask? Munskydd. Det är konstigt. Jag tycker man har gasmasker. Så jag hjälmat då. Där rymd. Astronautdräkter och så. Det är viktigt tycker jag. Igår så var det som en. Alltså jag är så arg frustrerad. Hur sändning visar. Hur skeva beteende. För sin. Ja, men det är så här man gör. Att det blir okej. Jag känner bara så här, om det ser ut tv hemma, om inte att det inte killar igen. Jag kastar ska i killarna hade skänne ofta i hem. Och det är att forma tv, det alltså, Heinen Svens Walles bro, just de heter hon, Happa Mäns Våld. Där var oss. Alltså mig själv. Det är uppdrag om att han har flytt hon i vinst i, till ett annat fängelse. Var de uppgifterna kom. Han hade flyttats då till skulle vändningen. Det var människorättsorganisationen Amnesty som i Sverige gick ut med dem. Hon tog sig kvar i vindfärmare som har flyttats. Men att tycks ha varit någon slund läget har upp. Ström alltså med den här eftermiddagen. Vi är programstaden Nordafrika-programutet. Välkommen då. Tack. Lilla. Det är läge oavsett såklart. De inte riktigt verkar ha det upp. Tyder ju på att vara klara. Om de vill verkställa det som vill verkställa. Då har ju verkligen dött en. Vad är det som avgör? Det är väldigt att komma ihåg dubbla av som har tagits för sent i 10. Och de har ju, några av dem har varit väldigt svårt mönster i vem gjorde efter dem. Lilla kvar. Detta med man från det andra land ute på att de släppte. Ja, under de här omställningarna, kring dagelserna av det med Mossad eller om det här handlas? Det inte jag uttalar mig om. Man kan säga så här, för att ha någon sorts tum. Det är ju det ena ditt. Och väldigt svårt att, det, när man väl är processen inte rätt. Alltså inte politiserat. Det används som ett instrument här. Och det ser någonting på fötterna från början. Därför psykologiskt och tortyr och ETF är rättfärdiga av olika personer. Det är inget samarbetet. Det är ju inte heller, om vi pratar inte, vilket till slut går ifrån att man. Men det är ju som sagt någonting som är inte en rättslig. Mm. Vi ska att UD och Ann Lind idag, Ruspe Par, vad tror ja, det är någonting den största insatsen. Jag vill inte säga att generellt stater är tysta. Det visar inte på något sätt. Det är bara som att göra någonting effektivast. Jag tänker på där från Sverige att vi inte hör in det till. Ja, alltså, inte specifikt. Jag har ingen insyn. Jag inte för UD. Så måste man kunna att det har andra former att tala med varandra och försöka leva ut sig under. För att det, när de är trängda. Och det är tyst, men det innebär inte att. Sommarström, del om förra veckan hustru var medjade och en oro och för mig. Inte. Hur tankar? Vill instämma ambassaden så på, håller på med att kritisera lite, men vi inte vad till så att säga. Och det är ju också de som har Iran att bra, som också arbetar i, men är det bland, ens någon gång som i rycket från just. Ruspe Par också på kärnfysiken i Kandirol ärende Jalal. Ja, det är att det under hon och säga för att det här är ett någon fall av precis en person av Naspion. Sen ska man också komma i spel för byggaren stå ner. Så att om själva har någon form av tropion i slut, de försöker att få visst till. Får du uppmärksamhet i Sverige, internationellt, en uppmärksamhet? Ja, det får en uppmärksamhet såklart. Det är en av defensövergrepp, även om i det här fallet så går det extra. Men det som jag var inne på som rättsorganisationer gör det, men där måste man också återigen gå till fördelning. Om människor består inte historiska verksamhetslights på stater har och medbogande. Så att vi har saker man måste gå till. Pinsk där att åtminstone att NGO-erna och organisationerna lägger krokbenackan där om att några benås eller förkännas. Tydligt mönster som när man gör så här så utan, som jag sa tidigare, de har det svårt att se den tysta diplomatin fungerade baserat i. Från tidigt att man brukar börja diplomati så en hel del fall så gör man med ut och försöker. Och i sig själv är det inte till att personen blir fri. Så problemet här kan jag säga att de slått. Mm. Programchef från Nordafrika och utrikesminister. Vi hörde också exponent Jas Sommarström. Duett här i Stockholm. Även vet inte här hur länge. Det är London här och företaget som ska lägga varuhuset. Och komma in Okay, Balabi, how is it to be back? It's amazing. Feeling is so good because you're finally so long and just so well made for some good times. And Abraham is close, waiting for to just here now. Yeah, I read in the news the last that their administration finds some good bug. How economy hit would you say through this in general? It's been bad financial services, so last 7 weeks, however, it is really severely in a matter of 3. And also, I know a lot of small businesses, the offering has been quite in the image. It has been. Thank you, Spalabi, and Arnold, for the klassiska varor. Jag tänkte just Daniel Varun det pratas om här. Ja, ja de stolen går väldigt snabbt. Jag var tvungen att ta det här snabbt innan de... Det var underbart att de var här på Debenhem. Alla som vet vart Debenhem är, den stora varukedjan 1978 igår. En för covid-pandemin, men också för de förändrade shoppingvar senare. Så det är en lång tag som vill komma som nu ska sitt lager. Jaha. Och det här är att prata om att det här många mer i... Storbritannien också i affärer i minst så exempel på, folk är glada för det men på hur hårt den blir av detta. Nu tog jag av mig och låter lite bättre, man måste ju ha det på. Ja, man hör det, jag tänkte just fråga dig. Skydd. Ja, alltså det är trångt igen, det är Oxford Street, jag gick på Circus, korsningen mellan och mest Persgatorna i världen kanske. Folk ute, folk här och var. Mask, hörselkåpor och hjälp. Premiärministern var naturligtvis jätteglad över det, men sa också att låt oss nu inte bli för positiva. Det är långt innan alla kan bli vaccinerade, så kom ihåg nu att även om affärerna är öppna så är det hårda regler som gäller. Så det finns en oro också för att det där vaccinbeskedet ska leda till att folk blir över positiva och strunta i reglerna. Mm. Vi talade precis om det, Daniel, i starten på Studio 1 idag, så pratade vi precis om beskedet. Blåbärshoppa, Ickas egen biljetin. Men sen kommer det ju kritik från EU som säger att det där är lite poäng här och vara först på banan. Vad tror du? Det är möjligt att det finns en sån faktor. Storbritannien lyder ju fortfarande under EUs regler, men som jag förstår EU-reglerna så finns det möjlighet för ett EU-land att få årsskift. Någon teoretisk mening är man lyder under det under EUs regelverk, men det finns en möjlighet där att i ett nödläge så får ett före själv. Man har gjort det eftersom man är på väg att lämna, att också har gjort det. Det är möjligt att det har spelat, det man kommer ihåg att Storbritannien är en läkemedelsmyndighet som är erkänd i världen för att göra ett väldigt bra jobb. Så de har ju dagen intygat, inte tagit några. Man har följt EUs regelverk, har följt de internationella standarderna. Skit, vänta. Om det verkligen är diskussionen ger på att de håller mellan EU och Storbritannien till det handtal pågår. Det är klart att det här påverkar också. Precis. Är det någon där då, nu när du stod i kön där, eller den här långa svindlande kön där, pratar man om det här att med vaccinet? Är det en fråga? Ja. Nu är det dags nästa vecka, eller? Ja, det är klart att det pratas om det. Jag pratade med några igår till exempel när jag var ute i ett helt annat ärende, så passade jag på att fråga om det, för att det finns ju en diskussion här om att man kändisar då till exempel för att folk ska övertygas om att ta det där vaccinet. Så, och då var det en som sa, självklart kommer jag vaccinera mig, det är helt självklart. En annan sa att aldrig i livet, det här har gått alldeles för fort för att producera de här vaccinerna. Så att, det finns väl lite olika åsikter, men allmänt sett så är väl britterna hyfsat positiva till att ta vaccinet så småningom. Men det beror på och se förstås, men det är klart att det är ett samtalsämne. Det här är ju något som har påverkat samhället väldigt väldigt mycket. Jag säger det också, när man är här på Oxford Street, Regent Street, de här kanske bästa affärsadresserna i världen, Bond Street, lyxaffärsgatan inte långt ifrån. Man, den som kommer till London nu, som kan sitt London, känner igen sig, ja, men det skapar verkligen stora sår. Full fart på flugan här, enorm. Den ersatte de här småflugorna en miljard. Men kommer en stor istället. Ja, verkligen. Nu ska vi se hur... Det har tagit sin tribut helt enkelt. De här nedstängda. Det har ju varit ganska skarpa nedstängningar i perioder för dig och andra som bor där. Jag måste bara fråga att komma ut nu då. Det måste kännas lite annorlunda. Ja, det är underbart faktiskt, om jag får säga det själv. Jag vet att det finns en diskussion om konsumtionssamhället och att man inte ska komma. Jaha, hur bäddar man in koder då? Det kunde man göra förut på webbnode. Gick inte nå. Underbart och en otrolig stor... Det var ju väldigt konstigt. Det finns inga andra ord att ta till. Sen så får man ta problemen efter naturligtvis. Ja, nu ska vi se. Ja, nu hittar det. Men webbnode är bra faktiskt. Har en domän där, sverigekanalerna.com, sverigekanalen.com. Och sen Dalaradion blev stoppad, blockerad, men jag fick starta upp Dalakanalen.se. webnode.se. Du hickar där. Och sen på restauranger och sånt så har man vid... Så här mobil 3.caster.fm la in som en HTML-kod där. Högst upp på dalakanalen.webnode.se snedstycker snart tror jag blir. En stor fluga här. Åker fram och tillbaka sen 50 knyck och det är inte lätt att pilla på den. Den försvinner ju fort. Om en månad, då är vi tillbaka här igen och har ja, sedan borta. Så den diskussionen kommer fortsätta och absolut, det kan mycket väl bli att vi har en lockdown igen i januari, vem vet. Ja, det låter... Just det, dalakanalen.webnode.se snedstreck lyssna. Mobil 3 där, .caster.fm ligger inlagd där nu. Det får några en liten stund så att kanske börjar blinka och så. Det står i huvudan. Det flyr upp. Söder man lättar hon. Hon var så hela vägen så. Från Söder man nyheter så. Jag såg att hon bodde på Salstagatan. Och sedan ett halvår tillbaks har kvinnelvete lägenhet. Den andra lockdown och nyheten också om att vaccineringen var igång. Nu har Sörmen gått ner. Vi talade om det tidigare idag. Nästa vecka redan så drar man igång då 800 000 doser. Så det är man måste tillhålla öppen igång i skärmen här, annars så bryts förbindelsen. Sen är vi tillbaka igen efter 17 och då blir det mycket svensk politik. SCB:s statistiska centralbyråns senaste stora mätning har ju kommit, den ska vi prata om och vi ska också prata om nya mediesatser. Resultatisering, paranoiding med bulletin. Hon är fin. Noiding är väldigt vacker kvinna, men jag tror hon är otroligt fin brunett. Oj, oj. Det är dagens eko kvart i fem. EU-kritik mot brittiskt vaccinbeslut. Regionerna vill ha lättnader i reglerna inför massvaccineringen. Dyster opinionsmätning för Liberalerna och svensk ISK. Bonny, gå då lite. Det kommer kritik från EU mot det snabba gå. Storbritannien av ett covid-19 startning redan. Det är fundet för vaccin avgörande i kommissionen Kyriakides. Vaccine safety is priority number one because citizens need to be confident to go ahead. Ja, man får tydligen host appen i på skärmen så att säga och bryter man den förbindelsen till servern naturligtvis. Mobil 3.caster.fm ska tydligen vara igång igen. Oj, där kom flugan. Tyskland valt att inomnella myndigheter. Jag sitter och står med de här flugorna är död. Och det är svårt att hitta mig som helst. Men jag läste en gång faktiskt om en lägenhet faktiskt i Gustavs. Så jag bodde i en tvåa där. CT-bostäder och en sån här inglasranda tror jag. Och där samlades vi på sommardags med flugor. Tusentals. Det var de där faktiskt så. Och med CT-bostäder och så. Ja, mobil 3.caster.fm. Mobil 3.caster.fm är alltså igång. Jag ska se om kan avlyssna det låter. Kontrollen, klockan går också. Vi hör, vi kan få upp lite volym. Man har ju en sån här, nu vet. Nu ska vi se här. Ja, det är det. Ja, rent tekniska jag kom ut från den gamla mobilen, nya. Också med en Mediacast, gratis version. Mikrofon och så, men det går ju, det hinner ju inte, orkar ju inte, det går ju inte. Ska äta och sova allt. Men det går att köra direkt också. Gamla och nya mobilen med Mediacast. Och i den gamla mobilen har jag även Broadcast Myself-appen. Som jag har betalt 30 anspänn för. Det är alltså gratis version av Mediacast. Den kan man köra live också via Spreaker-appen och Mixler heter det, men där måste man helt enkelt betala för. Annars är det väldigt begränsat och så. Det är kanske 30 minuter och sen bryts det. Livestream där, så att det betaltjänster är det faktiskt och så. Men det låter ju bra. Ja, musik måste man ha faktiskt. Och, jag har märkt att sådana här talprogram, det blir jobbigt och så. När man kan sova så det går bara inte. Massa röster som surrar och så, det går bara inte. När poddar och så, babblar och. Det duger inte faktiskt när man kan nanna kuddarna. Det måste vara helt enkelt bara musik och så faktiskt. Och så. Det gäller att hitta någon rätt station nu. Så. Det är mycket med det tekniska och det tar upp mycket av när det krånglar och så vidare. Jag ser ett huvud också på burken här utan ljud. Det är Dr. Phil. Det är någon tokig dam där, tjock och fet. Hon ska spotta och döda och knivhugga. Hugga med knivarna. Men det är bra att det går dåligt för Sabuni. Bort. Man brukade förr säga att Folkpartiet var Israels parti i Sverige. Folkpartiet hette det ju förut och det var sionistpartiet. Man hade till och med Per... Vad hette han nu igen? Han hette Per i förnamn i alla fall och avliden. Han var ju under en period partiledare för Folkpartiet faktiskt. Han hade glas och Per Ahlmark hette han. Just det. En förskräcklig landsfredare. Det var länge sedan Per Ahlmark hette han. Han är avliden. Var författare och allt möjligt. Men man brukade säga för många år sedan att Folkpartiet var Israels parti i Sverige. För det bestod en förskräcklig massa landsfredare. Sionister ska det vara. Sionister alltså. Just det. Jo, det heter inte Folkpartiet, nej, men det heter för tidigare. Eller Folkpartiet Liberalerna heter det. Ahlmark var ju faktiskt för det partiet. Som ofta vurmade för Israel och så. Sionister som är aktiva folkpartister. Och på Södermalm så sen politiker som väl sen blev landshövding tror jag. I Sörmland och sen blev jag, tror jag, han blev sjuk och så. Satt i rullstol. Han hette Bo Könberg faktiskt. Så när jag gick från Grensgatan på Södermalm så skulle jag ner till pendeln där. Åka den talare och jobba med tåg. Fanns järnvägar. Som tågväxlare. Ja. Jag hade loksoperatör. Ja, ja. Men jag mötte Weiberg ibland där. Med glasögon och så. Han var väl på slutet också i Stockholm och så här landstingsborgarråd eller liknande. Det hette ju landstinget förut. Jag tror hans sista post var landshövding i Sörmland. Men jag invigde den där järnvägen mellan Läggesta och Taxi i Näsby. Om järnvägen. Den gamla järnvägen var ju nedlagd. Det som var kvar var liksom bit normalspårig spår. Mellan Taxi i Näsby och Läggesta där. De körde med rälsbussar va. Men sen hade de tänkt att köra Mariefred. Och byta ände på loket i Läggesta då. Och bygga om järnvägen. Läggs där Taxi i Näsby till smalspårig järnväg. Och när det var färdigt så var han där som landshövding. Va? Och då satt han i rullstol faktiskt. Det är mycket märkligt. Han hette Bo Könberg. Hette han. Och då, för länge sedan, så hette vi Folkpartiet. Han hade ganska höga poster och så. i stadshuset väl och landstinget så. Det hette ju landstinget för. Ja, det var en besvärlig dotter där. Ja, övervakningskamera. Dr. Phil. Fyrarna så, det är mycket med det tekniska så tyvärr. Inte bra det där. Krommer och jävla så. Tyvärr. Ja, det är inte kul med mörker och kyla så faktiskt. Så får man blåskat här så blir ju blåsan helt galen. Ja, helt galen och så. Det är farligt det. Otäckt samhälle. Jag tror nästan att jag skrämmer. Ja. Men det är så, det är bara mörkare och så. Det vänder ju 21, men det går ju sakta så, men det är ju... Nu är det tvärtom, nu blir det bara mörkare och kortare dagar. Sen finns ju stationer som har dyrbar utrustning och så som man betalar för med avancerade grejer och så. De kan chatta med lyssnarna och de kan se exakt lyssnare och så. Avancerade grejer. Olika betalprogram för att köra webbradio. Men jag håller mig till gratis program och gratis server. Men det finns ju sånt om man kan betala så kan man de som har pengar och så. Och då kan man chatta med lyssnare och de kan önska låtar. De kan se exakt hur många lyssnare som finns inne i sändningen och så. Eller sändningen, men strömmen. Men det är om man betalar så får man ju många funktioner som man inte får nu. Men det går ju att köra gratis. Från datorer, surfplattor och laptoppar och smartmobiler här. Men direktsändningar som det heter kräver sändningstillstånd med ansvarig utgivare, så att det får man kan tänka på den där radiolagen faktiskt. Nej, SVT tar inte upp någonting om Barack Obama. Han är alltså inte arresterad och inte avrättad. Så den uppgiften från bakom kulisserna.biz, det tror jag inte. Det verkar inte alls stämma. Det var någon fake news. Har man sedan i våras testat ett samarbete kring unga hemmasittare genom uppsökande? Och här verkar man sluta skolan klockan 14 också. Kommer några så här små brattebarn med korta ben. På Jonspåskolan och även Hedemora också slutar klockan 14. För bussarna går ju från Hedemora mot Långsuttan 14.25. Ordinarie extra bussarna. Och det måste bero på att de har så lång resväg så att de får gå upp tidigt. På morgonen åker bussarna ner. Och skulle de gå i skolan till klockan 16 så kommer det lång tid att komma hem också. Va? Så därför får de ju sluta lite tidigare. För det är många mil bussresa att åka hem till Långsuttan och Stjärnsund och så. Så de får ju sluta 14, tror jag. Det är därför. Så att de hinner med de här bussarna. De får ju komma ut, gå upp tidigt. Så att de har lite kortare skoldagar än vanligt där nere i Hedemora. Beroende på att de bor på landsbygden och så. Lång resväg och så. Busskort, men det är ju gratis ändå. Man hoppar in i bakdörrarna. Så att, ja, allt är okej med C-datorn, men det var ett avbrott på själva radion. Men igång. Ja. Vad som är Donald Trumps Twitterkonto. Det kan eventuellt bli stoppat. För att sen är han ju inte president längre. Helt enkelt där. Är han inte, utan det som händer då faktiskt. Ja, det ser ganska snyggt faktiskt där. Vad ska jag säga? Med gratis version av ST.fm. Det är ju, klockan går rätt och så, det är bra. Tycker jag. Det ska vi tala om. Payam Mola, chefredaktör på S-Magnetiden och liberal opinionsbild. Studiomet producerar teknik, Dina Fager. Studio. Så tajt och vänst med talknare. Koss, Filip Kotsanetit. Fixa som skoppen. Snoppen, snoppen. Tack för slutena, de klättra. Jag kom alltså S-Magnetiden. Vi under oss under ett växande stund. Alla med att vårt med att vi samhället utan, men det vill säga lägga förslag och en annan politik är möjlig. En annan ja, det är att Moderaterna har betonat samlingspartiet prata med Berg. Och också kan jag kommentera några siffror så allvarligt till Moderaternas staternas siffror. Just nu på Gävle dag. Jag är nog för mig lite grann. Och ge en mandat. Står lite omvänt. 19 slag. Alltid så här. Alltid enskad grips. Skyddes. Ja, jag fick byta kanal. Jag har inte sett någon idag med munskydd, gasmask, munskydd, gak, hjärn. Det är hemskt så. Det var inte halkigt i alla fall. Kängorna från Hedemora är första kängorna på alla år. Det går ju borta. Det har ju funnits lust och gator under det. Sätta negativ håller. Bara. Men inte här är det dåligt. Man kunde köpa strumpor på Ica, men det går ju inte. Det finns inga strumpor. Och den butik jag hittade inte där måste vara hämta på Ica. Det kan jag inte få ut för ingen legitimation, så det går ju inte att köpa strumpor alltså. Okej, så inte köper. Det finns ingen. Så jag har trasig cykel och så. Av två, men det går inte att laga cyklar. Det finns ingen cykelaffär. Järnaffär, 25 butiker var det. Ja. För det var en kvinna på apoteket en gång som sa att det var 25 butiker här i Långsjötan. Och det borde 4000 människor i Långsjötan också. Men då tror jag vi pratar om 30-40-talet. Och 5 tåg gick det också till Byvalla. Dåligt. Sen gick det ner till ett och sen lades det ner. Men. Och polisstation försvann på 80-talet. Och kiosker och Ica hade 5 butiker. I långsiktan för lite mindre där. Om man bortser från handelsbolaget. Men det är ombyggt också, för det var ju 3 butiker i den lokal. Och järnaffär och herrkläder och fotobutik. Kan man se på någon gammal bild. Och Solgården är riven och det var byggt som hotell. Och sen blev det butiker också längst ner där. Ica-butik till vänster och till höger var en radio- och tv-affär. Missan, och det är borta. Och ut med Myckelbyvägen och Ursusvägen och Storgatan kan jag nämna. Det har legat hus, men det är, de är borta. De kan man se på gamla bilder, men de finns inte kvar. Så att på gamla bilder kan man se de här husen, men de är rivet. Och även Hedemorabostäder rev ett hus också en gång på 6 på vägen med 12 lägenheter. Det var ju slitet. Så att huset var i dåligt skick och då blev det billigare att riva än att fixa upp huset och så. Det var sprickor och annat. Men det finns ju monster som har sett sina bästa dagar ännu. Hinshyttan till exempel är bara nedlagda bondgårdar. Troligtvis. Kanske Bäckebo har två hästar kvar, för jag har sett hästskit nämligen på Riskebovägen där, och det tyder på det. Det är svårt att se, för man ser ju en lada och så, men jag kan inte gå in där för det är ju olaga intrång. Men det var en försäklig massa bondgårdar, och Läggarbacken har ju två, eller hade två, men det är en är kvar med får och upp på höns. Men de är inne i ladan där, eller hönshuset. Och i Läggarbacken fanns det faktiskt en gubbe som ibland syntes på en nedlagd bondgård som heter Göte Olsson. Och en morgon för länge sedan kom jag upp till Läggarbacken. Så var 2019 där. På morgon tidigt där, var på sommar, tror jag. Och då stod en stor ambulans uppe på gårdsplanen. Göte Olsson hette gubben på nedlagd bondgård i Läggarbacken norr om Långsittan. Och sen passerade ju då ambulansen förbi mig utan lampor och så, sakta där. Det visade sig att han var ju avliden. Han fick en stroke typ, så han var död. Och det verkar som att de körde 270 upp mot E16 och sen mot Falu lasarett. För det var en bygubbe som sa det, att han var ju död. Hans namn står på lådan, men han avled ju. Så att det har varit två bondgårdar i Läggarbacken förut. Men det bor väl någon gammal gubbe och gumma också i backen där, själva Läggarbacken där, en liten stuga. Och de som har får bor ju där också. Och sen en gammal gubbe också, efter en jägargubbe och hennes son, tror jag. För Läggarbacken är bra litet. Och sen är det Sveaskog avverk, gallrat en förskräcklig massa skogar tidigare. Ut med Kempobergsvägen där, skogarna där, de gallrat hårt. Och skogarna ut med Flyttjösjövägen. Och enorma sådana här timmerstockar som sen hämtades av timmerbilar. Ja. Så det är en fruktansvärd hyggen här. Men tyvärr är det så att när Sveaskog tar granskogarna, då åker allt, ja. Men granerna kan man inte frakta på timmerbilar, utan de lastas i stora ska man säga, metallbehållare kanske man säger till. Och så skickas de iväg till Västerås värmeverk. Eller Västerås energiverk. Västerås faktiskt med granar. Det är inte klokt. Men då blir ingenting kvar. Det är borta. Ja, bara stubbarna. Ja. Och hur har det gått för våra älgar och så? Älgmamma som jag såg blev jagad av en älghund en gång. På ett hygge. Vad hemskt att se. För först kom älgmamman och kalven efter, och sen kom den här hunden efter som jagar dem. Men sen vet jag att jag såg dem senare i början på året här på ett hygge. Då ledde de. Men det är en försäklig massa jägare som ute på älgjakten. Det är väl över, älgjakten är väl över. Hur det gick för våra älgar här i skogarna, det kan jag inte uttala mig om riktigt, om de lever. För ofta är det så att de skjuter ihjäl kalvarna där. De vuxna får leva, men de här kalvarna ska tydligen bort för att minska beståndet. För de gör ju skador också på träd och så. Men jag tycker skogsbolagen gör de största. De här hyggena, det är bara stubbarna kvar, det ser hemskt. Då gallrar man inte. Då tar man allt hygge alltså. Ja. Jag tycker att kalhyggen borde vara förbjudet i lag faktiskt. Femtonåring hittades med pistol stulen från regeringskansliet. Tonåring, femtonåring som har rymt från HVB hemma i Uppsala. Han har köpt den. Femtonåringen misstänks även för mordförsök. Efter att i maj månad skjutit en man i Järfälla i Stockholm, rapporterar Sveriges Radio. Uppgiften kommer från Petterssons blogg .se. Det är min brevlåda här. Som man kan höra av sig till, helt enkelt. Nato.se. Om ni kan höra av er då. Skype-adress, kontakt där. Köra in och så. Faktiskt. Men så. Men. Det är riktigt. Ja. På Ica. Så här liten kund. För jag tycker man ser för sig. Eller få barn. Ja, vi har Jans på skolan. Man ser ju knappt några barn här. Det är bara dött. Det är konstigt det. Det är så. Så också. Så. Tre bilar på tomten. Det lyser en lampa först i brondan. Men man kan se att det blir huset. Det är tomma rum. Och häromdagen stod en skåpbil på tomten. Och nu kommer det ut en dörr där. Det är porten, verandan. Men huset och rummen är tomma. Det finns inga möbler där inne. Och man sorterar bilar där igen. De rör sig inte bilar. De levererar inte varje efter. Främlingsrum gick sig att gå in i inspelningar och spela in en massa av hans kända låtar på LP-skivor, alltså med lång speltid i stereo just i Björling, alltså. Men det blev ju inte så, och det beror på att han avled faktiskt där, just i Björling. Jag minns inte hur gammal han blev ens, så han dog ruskigt tidigt där, precis som han som dog 1950, som hette Tore Modén, va? Vänta. Samma år som jag föddes, 1960, så dog ju Jussi Björling, och hans CD-skiva också med en släkting där. Som var son till hans son. För hans son heter Rolf Björling som är död, men hans son hette ju så mycket som... Ja, jag har inte CD-skivan här och så, det är så mörkt, men det är i alla fall en son till Jussi Björling som gjorde en CD-skiva här, där man kan se just Jussi Björling museet i Borlänge, men det ska ju tydligen läggas ner. Men man kan väl säga att man flyttar en del av utställningen till Borlänge bibliotek, men det vet du att det funkar, för att i Sigtuna kommun har man ju stängt alla biblioteken. Här kan man ju se här till exempel Petterssons bloggar.se, WordPress-blogg med domännamn. Det är som en 15-årig pojke, va? Han är bara 15-årig. Som har rymt från ett HVB-hem i Uppsala där. Och polisen misstänker då att den här 15-åringen har gjort sig skyldig till mordförsök efter att i maj månad i år har skjutit en man i Järfälla i Stockholm. Rapporterar då med en länk också till detta då. Den här pistolen som har hittats. Det var ju 6 vapen som stals från regeringskansliet förra året. Och ett av de här 6 vapnen hittade sin plastpåse. Som den här 15-åringen hade. Han som rymde från HVB-hem. Alltså 15-åringar som skjuter människor. Mordförsök, det är ju allvarligt verkligen. När man bara är 15 år. Ja, jag vet inte om det skulle räcka, men det låter inte tidigt. Så utveckling är det värsta året än 2020 år. Det är ännu sämre väder och ännu sånt. Men vaccinet i olika länder och så. Helt klånga kom hinna dö. Ja, året var hemskt och hemskt och pandemin. Och sen bara Biden, vet du, det är hemskt. Mycket motgångar från honom sen. Troligtvis kommer någon av dem där. Kanske han. Äldsta där. Junior, tror jag. Kommer ställa upp. 2024. Så att då får man revansch då. Rösta på Trump-sonen. Men det blir ju 4 år. Men ja. Vi bor ju i Sverige. Ja. Till Sverige för ett par år sedan för att han skulle jobba på sjukhus i Gävle. Och då minns jag hans första läkare som var hos oss och så frågade jag, men hur går det? Jag har inte varit i 5, tror jag. Åkte raggarbil med pappa där. Bosse Wallman, man har född Neumann, tysk släkt. Adopterat det Wallman. Men egentligen heter han ju Neumann. Tysk släkt Neumann. från början. Museet tog järnväg i Gävle, för jag gillar ju tåg. Och efter det där så var jag på i december som 18-åring snart. Det tar extra tåg, för jag diggar ju tåg, satt en pojk. Det är modelltåg, lok och vagnar. Sen var man ju till att kolla på tågen där på Stockholmsstaden. Man frågade om man fick ut och titta på den där. Ibland gick det bra, men ibland sa det härifrån. Jag minns faktiskt en gång när det var på Stockholms central, vi fick komma upp i förhytten och vi skulle gå. Och då sa jag för vi har skolan här med Kastlander. Han har ju Kastlander på Facebook. Men det var så att han var ju född före mig, va? Mikael Kastlander, han var ju född 59. Så när jag gick i 8-9 och försvann ju från skolan, va? Var ju Mikael i samma klass men i samma skola. Erik Stenreal, va? Han var 1980. Och då hade jag på SJ Karlsson tåg. Jag kom ut i produktion där 1979 väl. Det sommaren går ju över. Man är ny. Men sen på slut Volka, vet du. Det var ju då i skolan de första timmarna. Fram till lunch. Och sen sa vi, nu drar vi bara. Kolla på tåg istället. Så var det som sa det. Sa vi kanske att idag. Men det var ju väl att man idag ska du sitta kvar eller kan 16, för jag skolkar så mycket så nu får du ju kvarsittningen då. Du ska vara kvar klockan 16 här i en skolsal, helt ensam med en lärare. Och första gången så gick den, då stack jag ju, då sprang jag iväg och sprang hem. Och dagen efter, idag ska du sitta kvar 16, så då blev det ju så. Så att då kändes det verkligen inte kul. Men det var ju så förbaskat tråkigt och så. Hade ju Werner Örn som lärare tog det. Jag har ju bild på det. Med mig och klassen och Werner Örn. Han är ju borta ju. Werner Örn var ju kapten i FPU, vet du, och han startade upp 1974 startade han Narvaförbundet Svea Karoliner. Som hade en årlig ceremoni för, i Riddarholmskyrkan och gjorde utfärder och så. Faktiskt i Narva och så. Man hedrade ju helt enkelt Karl XII med Narva förbundet. Som ju leddes av Werner Örn. Och faktum är att Werner Örn faktiskt var med tillsammans med andra personer att bilda KDS från början. Han var en av flera personer som var med att bilda KDS en gång i tiden. 1964 tror jag det var. Han var en av grundarna till KDS då. Han var liksom med i starten där. Och det är propaganda så. Men tyvärr blev det ganska kortvarigt där. För på något sätt så avslöjades det faktiskt att Werner Örn och andra personer eller var aktiv inom Sveriges nationella förbund. Och då blev det stora rubriker, vet du. Nazister utrensade ur KDS och Werner Örn var en av dem. Och även Expo hade ju skrivit det, att Werner Örn var en gammal nazist, utesluten ur KDS där. Så. Men jag vet att Werner Örn blev väldigt gammal faktiskt där. Han måste ha gått bort bra länge sedan. Han var kapten i FBU och så. Frivillig befälsutbildning heter det och så. FBU. Jag vet inte om det finns kvar idag överhuvudtaget faktiskt. Det är svårt att veta riktigt. Hur det är med det faktiskt. Så. Ska vi lyssna på lite lokalt? Tack för den. Och med det så rundar vi av den här eftermiddagen i P4 Gävleborg och lämnar över till Agneta Sundberg. Gästrikland döms av Östersunds tingsrätt till skyddstillsyn och särskild behandlingsplan efter att ha hjälpt en man begå sexuella övergrepp mot barn. Hon ska även ha varit den skött kontakten mellan mannen och små barn. Mannen från Jämtland döms till 2 års fängelse av Östersunds tingsrätt. Efter P4 Gävleborgs rapportering att det förekommer stress, hög arbetsbelastning, kränkningar och hot på Erikshjälpen i Söderhamn, arbetsgivaren var på besök. Annika Segerström är chef på Arbetsförmedlingen. Ja, men det är absolut inte någonting som vi tycker är bra överhuvudtaget. Och vi har ju naturligtvis tagit upp det här med företaget nu och vi har rätt ut en del saker och vi följer ju, det vill säga att vi behöver säkerställa att arbetsmiljön håller för att vi ska kunna lämna ut bidrag för de här individerna. För ni har ju ett långvarigt samarbete med Erikshjälpen och då inte bara på Erikshjälpenhamn. Jaha, Pannie också på Twitter där. Att arbetsmiljön är bra, men hur gör ni det? För uppenbarligen har det ju funnits brister. Ja, och det gör det ju säkert till man på många av de företag vi samarbetar med. När vi får kännedom om det så går vi tillbaka till den överenskommelse som vi har gjort tillsammans med arbetstagaren och arbetsgivaren. Och det är utifrån individuella perspektiv hela tiden, det vill säga det är inget generellt. Det sa Ulrik Segerström, sektionschef på Arbetsförmedlingen, reporter Wenda Hadjo. En patient i 70-årsåldern som vårdats på avdelning ett par månader för självmordsförsök begick sen självmord efter utgivning innan kontakter inom öppenvården etablerats. Nu lämnar Region Gävleborg in en lex till inspektion och omsorg. På grund av mycket hög personalfrånvaro inom skolenheten i Ovanåkers kommun införs distans för högstadieelever på Celsius. Man snackar om bostadsbrist här. För svenskar och massa invandrare som har fått uppehållstillstånd. Men det har vi inte i Långsyttan. Vi har 26 mörka tomma lägenheter här. Jag har räknat. Jag är inte med på Hedemorbostadens hemsida här. Sex på vägen till exempel. Så är inte med alls där. Det är 10, 11, 12 tror jag. Utom där. Långsyttan. Sex på vägen. Ni bara ser boxarna. Det står inga namn där. Man kan ju se att de är tomma mörka. Varför står de inte med på hemsidan kan man undra. Det finns ingen bostadsbrist här. Det är fullt med tomma lägenheter. Ettor och tvåor och treor och allt. Det är märkligt. De säger att det är bostadsbrist och så. Men det är klart Långsyttan. Det är väl det. De vill inte bo överhuvudtaget där. Det är det faktiskt. Och sen kan man undra varför Jussi Björling avled 1960 och så. Det var ju väldigt tidigt. Ingen sagt och så. Lite oklart. Han leder väl. Kallare och lite mer snö. Jussi Björling museet i Borlänge. Från SVT där. Så. Och uppgiften om att Barack Obama var arresterad och avrättad verkar inte alls stämma. Inte alls faktiskt. Så. Det verkar helt fejkat tror jag. Det stämmer helt enkelt inte alls. För det finns inga uppgifter alls om det. Att Barack Obama blev arresterad och så. Jag tror det kom från bakom kulisserna.biz där. En blogg med domännamn och det verkar ju inte stämma allt. Det verkar helt felaktigt fake news. Här kan man se trender och så. Paolo Roberto trend på Twitter och Federley står det Ursula Tegnell. Coronavirus Sverige och så. Jaha. 1,403,401 döda och 41 miljoner har återställts och 64,000 har smittats. Eller 64 miljoner är smittade. Från Asira kommer från Asira English det. Faktiskt det. I Twitterflödet och sånt. Nej, det postade jag två gånger där. Ja, det går inte på Twitter. Nej, just det. Det får man inte. .com snedstreck Sverigekanalen, men inte på det här åt honom. Inlås med sättet är olagligt och mamman är nu misstänkt för brott. Mannen själv är inlagd och får nu hjälp. Och nu något mer julpynt. Det tänkte i alla fall 10-åriga Gry Nilsen. Ja, Nej, inte tjata om jul, jul och jul. Kom Radio Hedemor också i varje och bara tjata om jul och bara julmusik. På det kom julafton och repris på juldagen och kunde ge till Berlin, för jag hatar julen. Men jag kanske kan sända det. Det är ju ännu mer julsånger. Ja, det är försäkligt det här. Men så mycket och de nya kängorna härifrån. Det är bra. Det var varma och sköna. Men det är sömmer också. Man vet hur det är när man kommer ut. Det är sömmer ut. Man ser ju knappt ner. Och knappt en människa ser man heller. Massa starka lampor här som har mörka solar och så kommer med speglar. Vi är blandade och så. Ja. Men inte så långt, det är kallt och hemskt. Får man blåskatarr så blir det helsike med blåsarna. Ja, jag pissade på i sängen. Gick ju inte droppe. Var på knappt sova där. Blåsarna hela tiden. Byxor kan man ha på sig, men det är ju dyngblad. Jag har ju halvnaken jämt in här. Det på sig för mig igår. Det är omöjligt. Och 2 december har vi direktradion här. Återigen. Från HP655 med wifi-signaler. Funkar det så? 15 megabits kanske. Det går. Aj, hur det funkar kan jag inte säga, men det verkar ju fungera. Trådlös överföring. På något sätt helt riktigt nät. Flygande drakar där. Jag nämnde asklander.se faktiskt att Micke fotar mycket där, men det var mycket dåligt uppdaterat och så. Men han ligger på Facebook också. För han körde i tunnelbana i 20 år i Stockholm. Jag minns han många år sedan, så att han var lokförare. Jag är lokförare, sa han. Jag kör tunnelbana. Men det kan man inte säga att man är. Nej, det är man inte alls. Lokförare och tunnelbaneförare, det är någonting helt olika saker. Däremot så körde han under perioden här arbetslok på nätterna. Jag tror inte han gör det länge, men han är arbetsledare, så SL där. För underhållsarbetena som sker. Det kan vara tunnelbanan eller Saltsjöbanan och så. Tvärbanan. Han utför inte arbeten alltså. Men han är ansvarig för själva arbetet som arbetsledare. Och det kan vara plattformsarbete och signalfel som måste åtgärdas och byta växel. Och man svetsar och så. Man kapar räls och annat. Byter kablar och skåp och så. Som måste ständigt ske. Ofta så jobbar de i så här mörka tunnlar och så, de hemska bilder. Mörka katter, svarta katter har vi här också. Stora, tjocka, feta med gula ögon som stirrar på mig. De har en människa som hade skelett i en bil också. Hemskt tycker jag. Sådana här skelett som åker omkring i bilen. Hemskt att se. Ja, det är läbbigt verkligen, och det här mörket och så. Ännu värre blir det så, det vänder ju sig första, men nu går det åt fel håll. Det är kortare dagar. Hemskt. Ja. Ja, det blir värre. Oj, hon har shorts på sig på hemma där. Oj, oj. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja, det är mycket där. Och tyvärr är det också mycket med det tekniska, och ibland är det som det ska, men ibland är det inte. Som det ska med det tekniska, med avbrott och så. Tekniska fel och så. Problem och så. Jag beklagar det, men oj, oj. Knästrumpor hade hon också. Oj, oj, oj. Someone, oh, I never had nobody in no road home. I wanna be somebody to some. Så här DJ-mikrofoner med overtalk. Det var kallas liksom talk over, du vet. Då har ju det gått ner där i bakgrunden, musiken. Ja, det är en Sävle faktiskt. Ja. Få in på en vanlig radioapparat där. Vi kan säga att det är band som inte används. Men vi är kortvåg och så. Men det är ju en, det är ju Sveriges Radio det. Gävle sändare. Tepom. En riktig bjäste på 50 000, 60 000 watt tror jag. Så in i Långsjötan här 8 mil bort. Lite brusigt i stereo. Jag hade ju rockklassiker förut. För några år sedan. Det försvann ju. Det var inga sändare kvar uppe. Jag minns inte att det var Hofors där. Lite brusigt i stereo. Men rockklassiker finns inte kvar här överhuvudtaget. Men någon sändare. Ja, i Gävle finns det, men det hörs inte hit. Så att, Sveriges Radio går ju bra, men inte. Men Sveriges Radio har ju de här starkaste. Ja, det är lite olika effekter, men en del är ju riktigt starka. Men när det gäller P1 och P4 Dalarna så är det då telekomsändare, starka rackare i Borlänge på Itkeberget. Det är sådana sändarmaster. Riktiga bjäsade stor häkter. Ja. Älg påkörd också här. Ja. Vaxholm 15:34. Via polisreport på Twitter till kontoret. Someone to you. Banners här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är minnesvärd post. Och min absolut största idol när jag var ung, ja, det var Hasse Alfredsson. Alltså jag gillade honom så himla mycket. Och när mina vänner hade bröderna Herrey och Carola som största förebilder, ja, men då hade jag Hasse. Och jag tog mod till mig och jag minns att jag skrev ett brev till honom. Jag skrev det för hand och jag skickade iväg det. Lyckan när jag gick till brevlådan och det faktiskt låg ett brev adresserat till mig där med en handskriven hälsning från Hasse. Ja, jag var så himla glad över det. Det var så himla stort så att jag ägnade faktiskt en hel termin i skolan åt att göra en träram på träslöjden för att rama in det här kortet. Det var med olika metalldetaljer och sådär. Jag har fortfarande kvar den där ramen där hemma. Det var en, jag minns fortfarande den där känslan när jag gick till brevlådan och framförallt när jag gick från brevlådan och hem igen med det här brevet adresserat till mig. Det har äntligen blivit dags att säga hej till kvällens första lyssnare som är Camilla. Hallå där! Hej, hej! Hej, hur har du det? Hej, bra, tack! Ja, vad skönt att höra. Ja. Du, minnesvärd post pratar vi ju om ikväll. Just det. Vad kommer du tänka på? Jag kommer att tänka på för 1,5 år sedan, i september förra året, ja, så fick jag ett väldigt speciellt brev. Jag har nämligen varit nunna i 20 år. Och lämnade klostret. Snabbt godkännande av covid-vaccin. Regler kring hantering av läkemedel är juridisk nöd för regionerna vid massvaccineringen. Svensk IS-kvinna häktad. Och svensk. Hugglig käring. Ut med packet bara. Svensk IS-kvinna. Men vad är det med Sveriges Radio här? Usch. Snabba godkännande till Storbritannien av ett vaccin mot covid-19 och med start för vaccinering i nästa vecka redan. Förtroendet för vaccinet är avgörande enligt EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides. En svensk IS-kvinna. Ja. Tillåt mig smålig. En hucklekärring som kommer till Sverige här från en svensk medborgare tyvärr. Hon ska bara ut. Vad hon här att göra? Hucklekärring som du säger svensk IS-kvinna. Vad som är svensk idag, det är ju inte mycket värt på Sveriges Radio precis. Ja, det är förskräckligt. Nationella myndigheter godkänna vaccin mot corona utan istället vänta på ett godkännande från EU:s läkemedelsmyndighet EMA för att inte rubba förtroendet för vaccinet. Enligt EU:s regler så kan nationella myndigheter i undantagsfall ge tillstånd till vaccin. Tidigare idag gick också den tyske EU-parlamentarikern Peter Liese, som är talesman för den största kristdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet, till hårt angrepp mot Storbritannien för att inte vänta på ett godkännande från EU:s läkemedelsmyndighet. Det handlar om politik, att premiärminister... Men som sagt, det gäller att ta sig ut här. Det kom ju också ett lätt snöfall ett tag här som inte är besvärligt, men det upphörde ju faktiskt. Men det var lite jobbigt. Det upphörde slut. Det var inte från början. Men halkigt var det så. Det var inte halkigt och så. Nej. Det är inte halkigt ut. Men sen kan det snö på halkan här som täcker isfläckarna. Men det gäller ju att ha rätt skor. De här kallarna jag har att det spricker i. De kan man inte gå direkt. Här ser man också lite reaktioner också på Twitter där, när man postar olika inlägg och så. För vi måste ju reagera på saker och ting också. Vi kan inte bara mubbla i köket och knyta näven i fickan, utan vi måste ju ta ut också. Ja. Den där bögen Federley kan man undra vad det kan vara. Federley låter inte svensk direkt faktiskt. Det verkar ju låter lite utländsk tycker jag. Men att det går dåligt för Miljöpartiet och man tog upp Sabuni där. Det går dåligt. Så att det är inget nytt faktiskt. Att det går dåligt för Sabuni. Vad är det? Det var mobil 2 punkter med radiostream 123.com. Mobil 2 punkter radiostream 123.com. Just när ni vill med reservation för tekniska fel, tekniska problem och tekniska avbrott. Mobil 2 punkter radiostream 123.com. Ja, man bor i fel land faktiskt, men Australien där med mamma och syster och mina bröder bor. Hur många är de nu? 40 går det varmt och bränner igen. Minns ju förra året här, eller förra sommaren. Ja, de har ju sommar och vi är vinter va? Det var den fruktansvärda bränder då. Vilken tid det tog när jag fick ordning på alla bränderna. Och nu har det börjat igen när jag fick se. Ja. 2 december har vi så. 2020. Måste man säga. Så att det kommer in i referensinspelningen. Sen finns det de som lyssnar efteråt. De kan inte lyssna direkt. Så att bortsett från tekniska fel där så har vi ju arkivet också. Dalakanalen.webdote.se och snedstreck arkivet. Dalakanalen.webdote.se snedstreck arkivet. Dalakanalen.webdode.se snedstreck direkt radio. Där kan man också lyssna live med inbäddade spelare från cast.fm. Det var alltså dalakanalen.webdode.se snedstreck direkt radio. Sen kan man också lyssna live via liveonlineradio.net och söka på Sverigekanalen, men då måste man veta vilken kanal det är. Beroende på vilken dator. Sen går det att köra direkt också från två mobiler och så med mikrofon, men jag hinner inte och orkar inte. Jag skulle kunna köra live från sängen och så, men då är jag så trött så att det går bara inte. Måste vara nattvila nu. Vi tar på kraften och så med allt det här. Så att det finns en gräns för hur mycket man orkar. Lite förkyld och så, men annars verkar det bra och så. Man får försiktig här så man inte blir hes i halsen nu. Man kan få blåskatarr och så. Jag fick en gång ut i stormvindarna en gång här på Rällingsberg. Hinns inte vägen. Jag kissade ju var 50 minut. Ett dygn och så. Men så gick det ner. Jag fick ju blåskatarr ett tag. Man blir alldeles frysen. Så vintern inte är rolig faktiskt. Ja, det där gillar jag inte där. Disco. Nej. Jag har ingen skivspelare kvar, men jag har väl 1000 plattor då. Man köpte lite skivor här med Michael Jackson. Vad hette hon? Ja. Men det var väl lite en våg där på 80-talet som jag köpte lite. Vad hette hon, den där svarta? Randy Crawford. Hon är gammal och ful idag, men hon var rätt snygg när hon var ung. Hon har fantastisk röst också, faktiskt, så här. Och en del så här lite disco-låtar och så var det ett tag där på början på 80-talet och så. Men i stort sett har det varit hårdrock. Sen har ju dansbandsmusiken kommit och så faktiskt. Och så. Countrymusik och så. Relaxing jazz. Countrymusik i olika varianter. Då. Gammal 60-talspop kan ju funka och så. Melodisk hårdrock och så. Du vet, ballader och så. Inte den här värsta gapet och skriket. Men det är klart, det har ju varit mycket heavy metal och så har det varit. Judas Priest och ja, Kiss och Slade och Sweet och Tangier and Dream och 10cc och Genesis och så, David Bowie. Man har lyssnat på det mesta faktiskt där. Men musiken tycker jag är mycket viktig. Det måste man ju ha, musik. Även deras syntpop har ju funkat och så. Kanske lite punk och så. Det finns ju faktiskt stationer som streamar punkmusik också. Och det kan ju låta lite si och så. Men det var det som var poängen med punken där. Att man skulle inte vara liksom bäst på sång och bäst på gitarr och så. Utan det var liksom bara dra på. Vad hette de där grupperna som fanns? Jag tänker på James 69 och så. Ganska häftiga låtar faktiskt. Going to the pub. Ja, det fanns en kul låt också med James 69. Där man sjunger med originalsångaren, va? Jimmy Percy, så sjöng man ju då på 70-talet här. I don't need a car to take me around. I can take the bus next to the town, typ. Jag behöver ingen bil, jag kan åka buss. Men det är klart. Det var ju den här Peter Punk Andersson i Uppsala, han är död. Men han fixade en massa låtar och så till mig, till min radio där i Stockholm. Radio 88. Var en sändare på 20 watt i mono. Via Kaknästornet och programledningar för 7000 och så. Hade egen studio. 36 i Midsommarkransen där och där var det helt enkelt ja, redan innan såklart. Men han fixade en del musik och så till mig där, minns jag. Han dog ju sen. Han slavade bort en påse också där med kassettband. Jag blir så förbaskad. Det var en jäkla massa kassetter som bara försvann där. Han hittade dem inte. Och så. Han var tjock och fet och så. En riktig punkjävel. Ja. Men tyvärr. Arbetsplats och lycka, så han avled ju. Peter Punk Andersson hette han alltså. Det finns en minnesida fortfarande efter honom på Facebook och han är begravd också i Uppsala. Det är försäkligt faktiskt. Likadant den här Kim Blomqvist också. I Nybro, eller på Emmaboda på slutet. Och, ja, han dog i 2019 tydligen. Hade inte kontakt och så, det var ju tråkigt verkligen. Alltså. Han stödde ju Sverigekanalen med bidrag och så. Hörde av sig ibland och så. Hade egen radio och så, men det, han avled ju och så. Men det är svårt att veta varför det. Och vid ett tillfälle så var jag faktiskt ganska nära Nybro på den tiden. Han bodde i Nybro. Det var nämligen Kalmar med en flickan. Mycket vacker brunett med bruna ögon. Som heter Magdalena. Ja, hennes pappa var svensk, men hennes mamma kom ju från Montenegro. Ja. Som var mycket vacker så. Lite italienskt såg ut som mörkt hår och så. Bruna ögon. Men hon var ju född i Sverige. Mamman kom från Montenegro där. Talade dålig svenska, minns jag. Men pappa var väl svensk då. Och jag tror att den här pappan var sån här fyllbult med ölburkar och så. Men då var vi i Kalmar faktiskt, så man såg ju bussen till Nybro och så, men vi träffas ju aldrig. Det var ju synd, verkligen, och så. Det var så nära. Ja, det är väl några mil mellan Nybro och Kalmar, men ett möte blev vi icke. Det var det som var planerat egentligen, att vi skulle mötas, men det blev inte så riktigt. Tyvärr, man har ju svaga minnen av Kalmar där. Hotellet då. Varvsholmen och så. För gamla fängelset. Som tydligen ska ersättas av ett helt nytt fängelse i Kalmar. Och de här kanalerna. Och när det gäller Varvsholmen så var det inte bebyggt då. Med hus som kom sen. Framförallt också Kalmar slott. Som man liksom bara tittade på. För de tog ju 50 spänn för visningarna. Så där var vi några dygn. Magdalena och jag. Jag tror det var 98-99 typ. Det tog ganska lång tid också. Jag jobbade på SJ där, så att jag åkte gratis, men platsbiljett måste man ha. För 100 spänn så betalade jag hennes halva biljett. Sån här Y2 var det. Som vissa direkttåg till Stockholm. Men det innebar att man måste byta ände på tåget i Linköping varje gång. Riktningsbyte. Men förra måste byta ände på tåget. Och jag minns att när man lämnade Linköping där norrut, så svängde det till höger. Och där gick då järnvägen mot Västervik. Eller Kalmar. Jag tror det heter Bräkne-Seby som det delas linjen där. En icke-elektrisk järnväg. Och tyvärr tog det ganska lång tid att komma fram. Stockholm-Linköping gick i 180 man. Linköping-Kalmar var väl... ja, och du... Det låg någonstans mellan 75 och 80-90, tror jag. Det ökade och det sakta och så. Och framförallt så minns jag hur det kröp fram på slutet till Kalmar. I 30 bara faktiskt. Gick mycket sakta. Ja, det såg 30 på skyltarna. Sista biten in. Så det tog ju tid att komma fram. Hotellet låg ju precis... ja. Vad det hette? Det var en vit byggnad. Lite bit bort. Och så tog vi en pizza också som hon inte tyckte om alls. Men jag tyckte det var helt okej. Och eget pantry och så. Så att vi handlade ju själv mat där. Butiker och så. Så man fick ju se lite grann av Kalmar och så. En enorm ICA-butik där på söndagen där. En stor rackare. Där stormarknad. Den största ICA-butiken har. Men på söndag morgon var det mycket var stängt faktiskt där. Och sen på måndag morgon så upp tidigt och tåget till Stockholm igen. Ja. Tyvärr måste jag jobba då, så att jag var tvungen att ta mig upp till Märsta och hämta mitt passerkort. Så jag hade lite mer med det, så att jag var tvungen att åka upp till Märsta och hämta det och sen ner igen. Och börja jobba. Och så att det var ju liksom Kalmar där. Och jag ska säga också att det var innan Öresundsbron där. Så då gick väl tågen Kalmar-Göteborg, va? Och så gick de väl också mellan Kalmar och Malmö, tror jag. Om man minns rätt. För det fanns ingen bro då till Köpenhamn. För Malmö. Det var inte färdigt då. Det hölls nog på det byggdes nog en bro då. Men det var inte färdigt. Det var 98, kanske 99. Och bron invigdes ju 2000. Så att de höll på att bygga den där bron då. Men Kalmar slott och Kalmar slott var kul att se, och Kalmar sund så att säga, och historien där och kyrkan och så, det var ju Ölandsbron också, så man faktiskt. Den har man ju sett på webbkameror och så, men den finns ju i verkligheten, så den har jag sett. Så det var ju fantastiskt att besöka den staden Kalmar. Som har gamla anor då. Alla känner ju till Kalmarunionen också. Kalmar slott och så. Fantastiskt. Aj, det är spansk dusch. No, no, no latinos. Jaha, nu hör du från Stockholm här på femman här. Gubbar med olika färger och hjälmar och hörselskydd och walkie-talkie och så. Det är bergabilar. Ja, det är en hisklig trafik och så. Det är 1 miljon bilar i Stockholm. Oj, oj, vilken trafik. Och de krockar. Oj, oj. Ja, det är bara skrot ibland. Ingenting kvar. Ja. Och in i tunnlar också, usch vad hemskt det. Och sen får bil, alltså jag kan inte åka i tunnlar och hissar och sånt, hemskt. Det går inte när det. Ja, jag slipper det. Vi har en viadukt här som är lite otäckt, mörkt. Men det var ju så förr, man fick åka hissar och så. Jag bodde ju på Sleiptegatan, det var till Bärsa där, Valstå, så att det var hiss. Och så. Med tanke på de här strömavbrotten som var lite otrevligt faktiskt. För att ibland så var det strömavbrott i Valst och så. Och då var det folk som fastnade i de där hissarna. Det finns ingen ström som kommer till ut. Mörka tunnlar och så. Som man ser på Värmland. Ja, Stockholm är stort verkligen. Här uppe ser man väldigt sällan de här bärgningsbilarna. Mycket skäggiga gubbar också. Så det får jag faktiskt trycka bort. Oj, nu kommer det flinskalliga gubbar på ätan. Knutsson. På rapport. Men han pillar bort. Fort. Ja. Ja, det hörs i alla fall, det vet jag. Bara flintskalliga gubbar och skäggiga gubbar. Nej, Stockholmstrafiken vill jag inte uppleva igen. Det var hemskt. Jag har bott ut motorvägar i Midsommarkransen här. Södertäljevägen och E4. Det var hemskt. Det glömmer jag aldrig faktiskt. Det var väl 84-85 tror jag. Något år där typ. Jag var ute på balkongen och var så dåväsen. Jag fick stänga fort. Ja, ja, det var ju Midsommarkransen och Södertäljevägen och E4 där. Så att det var ett oväsen på bilarna. Men det kanske var något år eller så. Kanske något mer. Men. Sen köptes Skanska huset och alla fick flytta. De skulle bygga om och så. Så att, sen hamnade jag på Främlingsvägen. Jag flyttade inom Midsommarkransen då. Så det var en kort flytt. Från Södertäljevägen 106. Till Främlingsvägen 14. Så hade jag tur. en evakueringslägenhet där. Det var en kvinna med barn där som skulle flytta. Fick jag ta över den. Så jag flyttade in och missade vakansen faktiskt. Ja. För att alla måste ge bort. När Skanska skulle bygga om huset. Så att man har flyttat några gånger, men nu får det vara nog. Ja, nu får det duga med Långsuttan med 26 mörka tomma lägenheter här då. Ödehus och så. Ödetomter och så. Ja. Mörka rum och så. Inga lampor som lyser. Då. Man ser knappt en levande människa. Nej, det finns ingen bostadsbrist här, har jag sagt. Det är... Av någon anledning där så tar ju inte städer reda vid. Jag kan ju alla 26 här. Infall alltså, det är först. Det är mitt med tapeter och skalflugor. Jag har pillat på säkert när bak och väggar man kraftigt. Men det är bara så. Jag kan inte... Men det har gått ner i en superlokal. Men nu är det faktiskt år i sista månaden. December faktiskt. Man har vetat åt hållet det. Det går ju sakta och så, men nu går det åt fel håll, 21 december då. Då har vi utstånd här. Det är inte större. Det är förskräckligt, visst är det. Till mamma och New South Wales. Vi har ju de här och man är ju inte ens. Ingen sagt och det är ju stund och så. Resin ju. Så det måste fyllas på. Ständigt upp till tiden. Måste alltid fyllas på. Jag köper tål till exempel. Början av nästa. Inför en publikstallens chef. Januari, men att idag att vi förlänger den utställningen som vi har nu i huset som är stängd ända fram till 21 mars. Va? Sen kör vi igång vår, i mitten på april och så låter hel 2021. Personerna lever ju delvis mot där allmänhet har så att det ligger oerhört konstigt. Aston Forsfist och Henry B. Goodwin utstags nästa år. Ett antikt hästhuvud av brons från 1700-talet som stals från det kinesiska hovets sommarpalats för 160 år sedan har nu blivit återfört till sin ursprungsplats. Det är ett av 12 berömda hästhuvuden som franska och brittiska trupper tog med sig under det andra opiumkriget 1856-60. Mer än hälften av skulpturerna har hittats och återförts till Kina, men är utställda på olika museer och 5 av dem saknas fortfarande. Kinesiska staten har i sin tur byggt upp en ny visningspaviljong i sommarpalatset för skulpturerna, där rapporterar BBC. Den amerikanska skådespelaren Page annonserade igår på Instagram sitt namnbyte till Elliot Page och går alltså från och med nu under andra pronomen än tidigare. Elliot Page slog igenom i filmen Juno från 2007, vilket gav en Oscars-nominering. Och just nu syns Elliot Page i Umbrella Academy på Netflix. I was gonna come back. It would be really dark. Mind again. Umbrella fortsätter Page samma roll. En turfjäll. Att man åtarskultur och håll jobbshet och så får ni veta. Tänk bara material, det är skit. Fick det precis 20 ser efterfrågan grämen och arkitekt rapport Tomberg Tvann och greppar i frågan om betyder för hälsa ny typ av skogsbruk som både ger håll och virke. Får ni höra om det kommer reklamen loaf. Vi ska sätta upp en deklarera att det är en miljöcertifierad byggnad. Man måste vara försiktig och göra skillnad. Lantligen är grönt och vad som är ett mål som är redan tid jobbat så här fortsätt. Men Ica är störst faktiskt där. Den här på Sverige. De är störst livsmedel. Det är dagen här. Ostbågar i käften, men det ska gå bra. Och tablån för direktradion är som sagt var dagens tider. Chattango.com. Dagens tider. Chattango.com. Det är länkar att lyssna. Det är eget tab. Vi har sändning 31 mars 2014. Och det är från Myndigheten för press, radio och tv. Från Globen. Med Sverigekanal tillstånd. Och utgivare alltså Gunnar Andersson i långsittande. Det var Märsta förut, men det var borta. Anything. And then, Lite kommer. I nya material. Nej, jag sitter uppe i långsittan och svamlar här. Ja. Men jag får väl ta upp lite dit och datt. På modevisning här. Jobbar med två dataskärmar. Chatangruppen kom. Ett det. Ja, det var också senaste nytt. Punkt. Chatangruppen kom. Det var så senaste nytt. Punkt. Chatangruppen kom. Då stavas med ett T. Sen i tåg. I Chatango. Jon Direktradion. Dagens tider. Punkt. Chatango.com. Och hittar ni också tango.com. På svenska säger man det. Tider.com. Sen ut tango.com. Sen har vi också nyheter med chatango.com. Och kanalen chatango.com. Där ni kan se en direktadress och jag till era med. Jag kan se på det. Idea to use this. Mörkar. Inget taklampa och stänger. Alla fönster är fulla. Persiennerna är neddragna och så. Känns som att tänder och har in gröp på golvet och så, 40 hus. Och jag kanske har lite grann på natten där. 8 år kommer det upp någon. Blir det inte vara inne där. Ja, det måste ju alla faktiskt. Så att, ja. Mycket adresser och så. Jag kan dela en del länken där. Ja, det är sånt. Kan komma vid appar och så. Killar på mobilerna. På tvn och två. Pratar jag mycket nu. Tuggar och jättar. Så ja. Ja. David Slättman på Twitter. Det är bra. Inte mil med jävla radiokanal. Det är mindre så. Och Gab också. Twitter i Dalagunnar. Dalagunnar på Twitter. Följ med där. Dalagunnar på Twitter alltså. Och på Gab. gab.com /Sverigekanalen. Men jag kan inte vara överallt. Det går inte. Så därför blir det lite si och så med. Postningar och inlägg. Men det kommer inte då och då. Måste ju synas och finnas på internet. Och här var en Tony Malmqvist där som hans dotter har fått en feber. Pojkar pattar ingenting. Vad ska man... Ja, man sa feber. Fatt. Ja, det är också ett problem. Du råkar skriva fel och så. Jag får hålla lite koll på. Men jag har faktiskt sett att Sveriges Radio klantar sig ibland. Och lyckas stava fel också. På sverigesradio.se. Det är inte så ofta. Men det kan förekomma ibland att det blir felstavat. Och det är allvarligt tycker jag. Men det får inte förekomma direkt. Som viktigt statlig media. Petterssonsblogg.se. Gå dit och besök. Mycket inlägg så finns det också. Pettersson på Twitter. Och egentligen en WordPress-blogg alltså. Med domännamn som är kopplat då. Ja, domän som det styrs till då, eller pekar till. Så blir det Petterssonsblogg.se. Men egentligen är det en WordPress-blogg som jag följer. Via WordPress. Så har jag konto på bloggen och så. gunnarandersson.blogspot.com och Sverigekanalen också .blogspot.com med arkiv och så och lite annat. Det är väl inbäddade spelare och så, chattar och så, och en 4000 sidvisningar också per månad där. Så det gäller att finnas på internet och så, annars finns man inte. Det gäller att finnas och höras också. Ja, man ska synas och höras. Ja, det är en radiostation här. Med hemsidor och bloggar allt. Det är väldigt god dryck här. Det står Nobe står det. Aloe vera mango. Det är vad det står i mörkot. Men det får inte vara kalla drycker. Och glass går inte alls. Växeln, hallå, hallå, hallå. Koppla mig till 22. Flickan solsken på Twitter. Ja. Det där var Janne Lucas. Ja. Och så gjorde hon någon platta där. Jag har väl 1000 plattor och så, men skivspelaren är borta. Det var ju krångel. Får inte plats. Och 500 miljoner med kassettband som samlade tjocka lager med damm. Är det en polisman det där på bilden? Där? De ska in och vittna till honom. Junior, Dalslänningen på ett radio. Kan man... Ja, just det. Det var det, ja. En polis som skulle vittna. Men det dog ut på tiden och han sitter och väntar på att komma in och vittna. Jag var på rättegång en gång faktiskt, 89. Så. I sådana tingsrätt var Rickard Steger. Jag jobbade på SJ med tåg så jag kunde bara medverka på den första rättegångsdagen. Intressant, jag tror det var flera. Men Rickard Steger dödades ju då. Typ 1989 tror jag. Ungefär då. Rickard Steger, han var 18 år. Men han råkade komma i bråk med några iranier. Så. De påstod att han hade skrikit rasistiska tillmälen till dem och de var ju på den. Ja, de var ju det. De hade ju helt enkelt knark och så. De var höga där och de gick väl efter det. Men knivhugg. Vilka liv skulle sluta. Världens blodbad var 18 år. Åbilde på kniven och så. Blod bakom. Och så satt ju då, ja. Till folk och gret. Det var ju mamma, pappa och syster och så, typ släktingar. Hans anhöriga där, så det var hemskt att se. Han har en kniv. Mördade, knivmördade sådana tunnelbanestöck. Och redan då hade ju morden på svenskarna börjat ordentligt. Våldtäkt och allt. Den. 89 var det. Mikael Bergman är på sig. Jag tror han kom från han var 6 år. Han blev våldtagen av en psykst galning från ett blyg hette han. Att Sverige sedan många år och emigrerat. Han var ju sen blygklubb och tog och där dödades pojk. Jag minns att det här var väl då kanske 1984. Det var ju flera som gjorde mord och våldtäkt, missan. Blyklubbemannen. Det slutade med att han fick en gratis vård. Oklart när han är man, men han har ju lämnat Sverige tydligen. Enligt den här Migrationsverket eller vad det är. Så att han finns inte. Men det var en hemsk människa. Jag menar, våldta en 6-årig Mikael Bergman. Och, ja, ni tror det var 8-årig pojke. Sen hade han ju missat. Så att han, det var ju många då. Så att han var ju djurstörd faktiskt. Inte ut det, men han hade lämnats. Hans svenskap är åt. Han har utvandrat till Sverige. Oklart var, men... Jag minns inte allt och så. Det finns ju på flera sådana, vet man. Just har jag fastnat för. Han var 6 år då. Våldtagen och dödade, hemskt. Man kan inte fatta. Lilla pojken där och så. Och hans mamma och pappa så. Förlorade sin lilla son nu. Försäkligt faktiskt. Hur många har dödats sedan dess? Inte bara svenskar utan andra har ju dödats också. Först och främst har invandrare dödat invandrare och invandrarmän har dödat invandrarkvinnor och så. Sen finns väl också några förvisso exempel på svenska som också faktiskt har dödat invandrare. Men de fallen är ganska få faktiskt. Förvisso om man letar så kan man hitta det faktiskt, men det är inte så vanligt faktiskt. Man kan dyka upp någon att svenskar också döda invandrare. Men normalt sett är det precis tvärtom. De får ju stå på knä och bli nedpissade och så. Dicka piss. Jag såg en bild på en dansk pojke där i Danmark som fingades. Han var 12 år typ. Han fick gå ner på knä och kyssa arabens skor. Och ta emot en massa örfilar och annat och så. Och slag och hugg. Han måste visa sin underkastelse till araberna. Och kyssa hans skor, sagt jag. Ja, det är förskräckligt faktiskt det. På Twitter får man inte posta samma inlägg 2 gånger, minsann. Nej, direkt. Men på Gab går det bra. Och Facebook är inte tid med, så att det är omöjligt. Nej, det får bli lite socialt. Tekniska problem under det så. Och när det sen kunde jag starta upp på Windows så det var tyst. Så sen från Windows. Den igång. Samman kommer och sen allt var. Ja, men det går in. Som start här och faktiskt ett tag hade jag ju 3 dagar. Det var ännu jobbigare faktiskt. Och då, men ja. Hur man har med det. Jag är på blåa sådana. Det är en drickigt. Ute går det värre och så. Utrörelse där så att det. Ica på här. Ja, det var en Facebook-sida så, men det försvann ju fort. De misslyckas ju. Ja, det var dala tid här. Inläggar då, tydligt. Det var det där faktiskt. Nej, det är helt. Den som det var öppet där. Och så var det en spricka i den där rutan också. Det var ju hemskt. Och så. Jag fick igång kanal 5D live där igen. Borta länge där. Och är också nu på live och live. Länge, men nu funkar det tillbaka på online radio. Bilkanalen var radios. Det var bilen där som såg dygnet runt. Rätt och i att. Där ska man berge. På alltså. Det får inte panik. Jag bara står. Men i det här namnet. Namnet.1.com. Inga HTTP. Inga. Exempel då. Mobil. Funktionen. Så man kan i appen listen to mark. Det står el. Koll, noll, namn, skriva, sök, research, sök. Sen är, kan man boka de här kanalerna. Man kan lyssna den vägen också faktiskt. Jag försöker exempel via den länken. Den eller nyhets. Vi har 8 kanaler att välja på här i en liten kort. Någonting är hans. Det var ju väldigt kort. Eller som man TV8 historisk. Robert från Långsötta kanalen då alltså. Egen enkel så eller speed. Vi är så med så era vänner så flicka oss och så. Det har flödet. Det är tyst på våra kan. Det är hälsoproblem. Det är ju inte så. Hur gör man? Det är lite jobb. Blåsarna så jag har det. Luktar ju piss. Pissar han i sängen, det är äckligt. Man får ju knappt sova, man ska ju pissa tätt. Och dricker inte dropp och så. Mycket möjligt. Om det fanns något. Tabletter så kan det finnas, men inte kissa så mycket på natten och så. Det är det att leva med det faktiskt, så men det går ju. Jaha. Det är mycket i flödet här på Twitter som Dalagunnen med sammen. Sen kan jag tillverka banners och badges och publicera också. Så ni kan se på dalakanalen.webnode.se alltså. Det var dalakanalen.webnode.se. Då har ni direktradio och arkivet och så. Där kan ni se länkar till olika hemsidor och direktadresser för att lägga till in i era mediaspelare. Lägg till URL strömmar kan det stå. Eller får ni ta papper och penna och skriva upp noga protokollet och lägga till manuellt. Och det gäller att skriva upp exakt som det står faktiskt. Den stora flugan är det fart på också, men den kommer att dö sen längre fram. Alltså. Men tyvärr så är den ganska pigg just nu. Och hur man får ut den kan jag inte fatta riktigt. Det har ju kommit in på något sätt, men vill icke. Det håller. Utan den trivs här, men de andra polarna är döda sedan länge. Då fick man huka huvudet, men det gick till anfall mot huvudet på när jag skulle prata i mikrofon. Det var inte roligt. Men de dör ju till slut. Och hur det kan man undra också. Det är inte någon liten fluga precis, det är en sån här bjäse. Vi hörs tack vare Hedemora Energi och internetleverantör 3. Som ju från början hette Alltele och kostade 149 spänn. Sen höjde man. Blev dyrast faktiskt. Det är 409. Så det var man. Man kan ju inte hålla på att byta operatör här. Det går ju inte. Eller kanske internetleverantör. Det kan bli bara. Men det är mycket jobb och så om allt. Håll igång allt. Spellister och tekniken och allt. Hemsidor blå. Så om man blir trött. Det är viktigt och så det. Det är bara ljus några timmar. Och nu går det till helt fel håll. Ja. Så det blir bara mörkare och mörkare. Men det vänder ju sen. Vi får hålla modet öppet. Röd var på Twitter. Oj, vad fort det försvann. Ostkaka med lite. Ja. Där är en flicka också på Twitter. Svenska är vita och landet är vårt. Protestera mera. Svenskar är vita och landet är vårt. Ja. Sen kan man posta inlägg också på nyhetermedia.chatango.com. Bli gärna medlemmar där också. Men det går att posta nyhetslänkar och något på nyhetermedia.chatango.com. Vi får väl se sen när jag släpper mikrofonen och lägger ut någonting i spellistan. Det kan bli nyheter och så. Man har 1000 MP3-filer att välja på. Om man vill orka. Pilla på dem. Ja. För att jag kan inte hålla lådor länge som helst och så är det. Vi ska väl strax återgå till själva spellistan. Sen får ni hålla till goda med en slinga. En slinga helt enkelt. Går runt en slinga, går runt och sen fegar inte sig in och så har jag annat att göra. Nattvila och så är viktigt. Kan man inte med där. Det är nästan mörkt jämt och så. Man ser ingenting. Man ser knappt en levande människa. Vilka tomma lägenheter också utan lampa. Ingen lampa som lyser. Det är hemskt verkligen. Och ännu värre blir det så. Ja, det går åt helt fel. Tyvärr, men det vänder ju sen. Man får ju ha tålamod. Alibaba var också på Twitter. Och blev blockerad av... Ja. Ja. Tänka oss en framtid där de vandrar upp i natt och Turkiet som en påtryckning och som en del i sin krigföring mot Europa släpper igenom dem. Liksom allting går igen här. Det bygger dock på att Bulgarien måste acceptera dem och det är, ja, de har i alla fall inte samma inställning som de har i Spanien. Det har de inte, definitivt inte. Det har liksom inga av randstaterna egentligen där, men spelar roll liksom om, alltså jag tror vi måste börja föreställa oss att det kommer att komma verkliga folkvandringar, att det är det vi står inför och att nästa gång de, nu kommer det liksom jämfört med, jag tror vi kommer att se rennilar, men när man får sauta fenomenet att de också är beväpnade, då pratar vi om någonting annat, då talar vi gränskrig. Mm. Och det tror jag vi kommer att stå inför. Mm. Ja, och det är viktigt att lyfta det perspektivet som du gör, Boris, alltså det mer långsiktiga perspektivet. Afrika är, enkelt uttryckt, den del av världen som fortfarande har liksom en stark befolkningstillväxt. Väldigt mycket unga människor, få möjligheter att förbättra sin position ekonomiskt i många delar av Afrika. Men enligt vissa projektioner så är det liksom hundratals miljoner människor som teoretiskt som skulle vilja åka till Europa om de har möjligheten. Det kanske liksom på under vår livstid kanske det är någonting i stil med 1 miljard afrikaner som åtminstone kommer överväga och söka på i någon bemärkelse möjligheten att åka till Europa. Kanske inte alla kommer, men 700. Jag håller med i Boris att det är en klok reflektion att vi kommer nog tänka tillbaka, om inte allt för länge, på den gamla goda tiden när de bara kom 700 i taget. Och då man kunde hantera dem någorlunda. Man kunde liksom internera dem, slussa dem i asylsystemet. För att när de är 7000 eller 70000 så kommer det vara en fråga. Och så framförallt när det kommer liksom 7000 eller 70000 varje vecka. Mm. Månad in och ut, år in och ut. Och ja, det är med risk då för att liksom bokstavera ut det uppenbara, om inte Europa har förberett sig väldigt ordentligt, om man inte har vidtagit måttligt på många olika sätt för att hantera en sån situation, så är det slut. Det finns inget mer Europa. Så att till att börja med så får vi ta Ceuta som ett allvarligt varnande exempel. Ja, alltså processen är igång och den har varit igång länge. Jag kan inte se någon faktor som skulle bromsa den, utan det är ju tvärtom så att, som vi så vackert ser i Sverige, de socioekonomiska faktorerna verkar för detta. Dessutom ska man inte glömma bort de psykologiska. Alltså det finns ju nu en knippe bra reportage från Afrika som visar att den här vandringsvågen som har börjat där... Alltså innebär en form av masshysteri eller masspsykos. Alltså till och med medströmsmedias Dagens Nyheter hade ett utmärkt reportage för 2 veckor sedan om en flickskola i relativt välordnad del av Afrika, gammal brittisk koloni, där liksom fler och fler flickor då, alltså gick i skolan, lämnade den för att betala för att ta sig till Europa, fast de vet att de kommer att hamna med stor säkerhet på bordell eller på gatan. Så att det är processer här igång som man inte bryr sig om riktigt i Europa. När väl så här många människor har börjat sätta sig i rörelse med små förtrupper, så skapas det alltså en dynamik. Mm. Och är man inte beredd så går det åt helvete. Ja, för det är viss mån är det så att folk inte bryr sig. Och samtidigt är det ju som jag känner mer och mer, det är viktigt att återkomma till och fokusera på att det är många människor som påskyndar och välkomnar den här utvecklingen i Europa. Och det är de som är problemet. Problemet är inte liksom demografi eller svält i Afrika eller något sånt där, va. Problemet är inte en specifika invandringspolitiska mekanismen och där. Problemet är att det sitter folk i de flesta europeiska länder med politiskt inflytande. Och i Sverige känner vi väl till situationen. Som tycker det är fantastiskt att det kommer afrikaner. Ju fler desto bättre. Ju fler afrikaner som kommer till Sverige desto bättre, tycker de. Av olika skäl. Politiker för att då får de bidragsboskap som kommer att vara beroende av dem ekonomiskt hela sina liv. Och som alltid kommer rösta på vänsterpartier som vill höja skatterna och dela ut mer bidrag. Vi har också mer ideologiska vänsterextremister som tycker det är bra för att de tycker att svenskar och vita europeer är dåliga människor. Och ju mer man kan byta ut dem mot andra människor, desto bättre är det en sorts moralisk upprättelse för alla försyndelser som vita människor har begått. Mm. Och sen har vi också väldigt, väldigt många kvinnor i Europa, medelålders kvinnor som vill ha de här afrikanerna som toyboys. De tycker det är toppen och slipper de åka på semester till Ghana för att förlusta sig med de här svarta männen. Då kan de få dem levererade direkt hem till Sverige istället. Så det finns liksom alla möjliga så här, riktigt sjuka incitament som verkar. Folk vill ha det här. Vissa människor, de bara gnuggar händerna, det vattnas i munnen på dem när de tänker på att det kan komma miljontals, tiotals en miljon människor i den här riktningen till Europa. Där är det riktiga problemet, för att Europa kan hantera, det spelar ingen roll om en miljard afrikaner försöker ta sig in i Europa. Om Europa inte vill ha dem så är det bara att stoppa dem. Det kommer inte vara ett praktiskt problem på grund av den extrema materiella ojämlikhet som råder mellan europeer och afrikaner. Men om det finns starka grupper i Europa, som till exempel politiker och blåhåriga medelålderstanter och så vidare, som vill ha in dem, då är det kört. Då finns det inget hopp. Nej, för när de väl är inne, och man kan ju titta på hur det ser ut i en del västeuropeiska länder idag, det är ändå en ganska begränsad grupp med vad vi kan tänka oss kommer att finnas när slussportarna öppnar och om man inte kan hålla emot. Ja, vi ser redan nu hur det har förändrat samhället på en mängd områden i både Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Så att Europa är liksom inte rustat, att västra Europa är inte rustat för att hantera detta, vare sig vid gränserna eller socialt och samhälleligt och kulturellt. Radio Bubbla. Rysk SU-27 rollade över amerikanskt spaningsflyg och flög 15 meter från det i internationellt luftrum över Östersjön. Det här är den senaste i en rad här incidenter där Ryssland och USA står emot varandra och pekar finger och säger att den andra parten har betett sig väldigt provokativt. Och det här hände då över Östersjön precis häromdagen. För bara ett par, tre dagar sedan så var det en liknande incident då ett ryskt stridsplan kom väldigt nära en amerikansk båt. Jag tror det var två flygplan, ett flygplan och helikopter som var väldigt, väldigt på en av de här båtarna. Och ju mer spänningarna ökar i världen, det är inte bara de grundläggande spänningarna, utan problemet är att då den mänskliga faktorn träder i, börjar verka, och så blir det så här att någon bakfull pilot ska visa sig på styva linan. Eller någon ubåtskapten ska visa att jag kan tränga längre in på främmande territorium än någon har kunnat göra förut. Och alltså det är just de sakerna som gör att det kan bara smälla. Ja. Och sen sitter vi där. Vi hade en sån här incident i norra Syrien, när turkiskt luftvärn sköt ner ett ryskt stridsplan. Det var kanske det mest allvarliga händelsen av den typen som vi har sett. Men hela tiden så äger de här provokativa situationerna rum. En sak som fick mycket uppmärksamhet för att det fanns så bra YouTube-fotografi av det var det som hände i juni när ryska plan flög väldigt, väldigt nära en amerikansk skepp i Svarta havet. Då man åkte fram och tillbaka, bara för att visa ja, att man kunde flyga så nära. Och man använde också väldigt speciell utrustning för elektronisk krigföring för att störa ut signaler och sånt där. Så det var ganska skarp händelse. I den här artikeln så finns det en lång lista med såna här saker som har hänt nyligen. De två saker som har hänt på Östersjön nu den senaste veckan. Det är först då ett flygplan som flög, om jag förstått saken, flera gånger över ett amerikanskt fartyg. Väldigt, väldigt låg höjd. Bara några enstaka meter över skeppet flög den fram och tillbaka. Och det är en sån sak då som man normalt inte gör om man inte är på väg att avfyra alla sina kanoner och skjuta sönder den här båten. Och då häromdagen, då någon lustig kurreturisk pilot flyger upp bredvid ett sånt där hemligt amerikanskt spionflygplan som de kör runt med för att lyssna på radiosignaler och ta bilder och sånt där. Flyger upp och lägger sig precis till vänster i luften om spionflygplanet. Och sen så rollar han, det vill säga han vrider sitt eget flygplan som en spiral runt sin egen axel. Tills han har rullat över flygplanet över till den andra sidan. Och nu åker han bredvid samma flygplan på höger sida istället. Och det är också en sån här grej som är liksom farlig, att göra sån här grej precis intill ett annat plan. Och en ja, uppenbar sån här kaxig provokation. Så att amerikanerna tycker att det är väldigt oansvarigt av ryssarna att hålla på och ja då, som de tycker då, provocera på det sättet. Ryssarna å andra sidan, de är inte mållösa här, utan de säger att vi tycker att det är lite provokativt att ni amerikaner har era båtar och spionflygplan precis in till Rysslands gräns på andra sidan jorden jämfört med vad ni egentligen håller till. Så att vem är mest provokativ? USA som flyttar ut hela sin militär för att omringa Ryssland långt, långt, långt bort från sitt hemmaterritorium, eller Ryssland som markerar mot de här amerikanska krafterna? Jag kastar ut det som bara en öppen fråga som man kan fundera lite på. Oavsett så är det ett propagandakrig, ett informationskrig där man gör de här sakerna och försöker få det att se någorlunda bra ut. Ja, och att man själv alltid är den förfördelade parten. Så att, och Ryssland är ju samma sak. De flyttar också bort sina positioner långt bort från sina egna gränser så mycket de bara kan. Det är snarare konstigt att de inte har lyckats etablera flygbaser i Venezuela eller någonting sådant. Men det kommer väl. Ja, det finns nog på den ryska agendan, va, att sätta upp baser på Venezuela och Kuba och sådana ställen. Men det kan vara så att det är bara ekonomiska begränsningar. Att man inte har råd eller att man inte har tillräckligt bra diplomatiska förbindelser eller inte har rätt militär utrustning för att etablera sig på de där ställena. Jag tror inte att det är Putins inneboende godhet och vilja att lämna andra människor i fred som gör det. Nej, i Rysslands fall är det säkerligen faktiskt ekonomiska problem som är avgörande. De har ju en massa gamla stabila klientregimer som obehagliga diktaturer i Afrika till exempel, som de inte lyckas hålla militärt understödda på samma sätt som de gjorde under till exempel Brezhnevs tid. Så att får han bara mera pengar så lär han flytta flyg och annat dit också. Och till Afrikas horn. Det finns ju en viss relevans i att påpeka att Ryssland skulle med all säkerhet göra liknande jävliga saker om de hade möjligheten. Men det finns också en rimlighet i att påpeka att det är inte Ryssland som har byggt militärbaser i dussintals i ett pärlband runt USAs gränser. Och det är inte Ryssland som har sin militär ute på äventyr konstant i hela världen och dominerar de sju världshaven och åker runt med ubåtar i mexikanska golfen och provocerar amerikanska trupper där. Nej, jag nämnde ju nyss Afrika, och tittar man bara på, alltså, människor glömmer ofta bort den monumentala amerikanska närvaron i Afrika. Det finns ju inte en jävla frimärkstor plätt där de inte har en militärbas. De är extremt stora i Afrika, och de lyckas faktiskt märkligt nog på vissa håll i världen flyga under radarn. Det är egentligen i sådana tillfällen när de kommer i direkt konflikt med vad ryssarna betraktar som sin säkerhetszon, så det blir uppenbart hur de flyttar fram sina positioner. Ja, och ett av syftena med att få till såna här konfrontationer i till exempel Östersjön kan ju bara, jag är ingen expert på det här, men en effekt som det har i alla fall, det är att det blir uppmärksammat av CNN och en internationell och inte minst en amerikansk publik medvetandegörs om att USA är ständigt närvarande, till exempel på Östersjön, har båtar och flygplan och andra saker. Och det är väl någonting som amerikaner kan och bör reflektera över. Är det verkligen rimligt att vi lägger ner massor med miljarder på att vår militär ska vara i Östersjön av alla ställen, eller Svarta havet eller andra ställen som ligger väldigt långt bort? Men Martin, de är ju här för att skydda Gotland. Ja, alltså jag ska vilja erkänna att jag tycker inte att det är en väldigt enkel fråga. Min grundinställning är att jag är oerhört negativt inställd till USA, NATO, som precis som alla andra överstatliga byråkratiska organisationer, och statens krigsmaskin är alltid väldigt skrämmande. Samtidigt så, för Sveriges del, nu är inte det lika brännande aktuellt för mig personligen, men för Sveriges del så har man ju också något annat perspektiv att fundera på. Om man blir klämd mellan två stormakter i någon typ av situation, skulle man kanske behöva välja samarbeta med någon och så vidare. Ja, men frågan där är, som vi har varit inne på lite grann tidigare i andra sändningar, är det är klart att vi som är tvungna att än så länge bo kvar i det här landet kan känna oss lite oroade över Rysslands aggressiva framtoning på andra sidan Östersjön. Samtidigt så är det oerhört svårt att se att NATO och USA innebär något större skydd. Jag menar, det finns ju länder i forna östra Europa som har tätare kontakter med USA och NATO än vad Sverige har. Jag tror inte de känner sig sådär. Ukrainarna känner sig inte sådär jättenöjda med västvärldens uppbackning på något sätt. Nej, jag tror att det är ganska skakigt i det avseendet i Ukraina alla gånger, men även i, säg, Polen eller Estland, såna här länder som åtminstone på pappret har starkt skydd. Men jag tänker så här, att just med tanke på att Sverige historiskt sett har haft ganska mycket problem med Ryssland. Att de har utkämpat jag tror att det är 10 krig med Ryssland de senaste 1000 åren. I storleksordning i fall, det kanske 11 eller något sånt där. Och det är en ganska tuff historia, ganska tuff track record. Och då kanske inte jag tycker det är jättekonstigt om man inte ser de här två imperialistmakterna som jämbördiga. Den ena har vi krigat med 10 gånger, den andra har vi, ja, mig vetligen aldrig, vi har aldrig varit i krig med USA. Och det verkar heller inte sannolikt att USA skulle ta över Sverige på något allt för elakartat sätt. Ja, jag såg ett litet scenario framför mig, men jag glömmer bort det genast. Delar av Al-Shabaab svär trohet till IS-terroristerna som aktivt försöker expandera i Somalia. Att om man nu behövde någon grädde på moset, någon lök på laxen, ytterligare någon liten detalj som fullbordade känslan av att 2016 är på väg mot ett globalt kärnvapenkrig, så får vi då oroande uppgifter från ett forskningsinstitut i Singapore som har släppt en väldigt intressant rapport här. Och här får vi veta att under hösten så har fler och fler delar av Al-Shabaab, den islamistiska milisen i Somalia, anslutit sig till IS-terroristerna. Det vill säga, de har svurit trohet till Kalif Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi. Och det här är någonting som har pågått ganska länge, och IS-terroristerna vill gärna att Al-Shabaab ska ansluta sig. På samma sätt som Boko Haram anslöt sig till IS som blev Islamiska staten i Västafrika eller sånt där, kallar de sig numera. Och på samma sätt så vill man att Al-Shabaab ska bli Islamiska staten på Afrikas horn. Så man uppmanar folk att svära trohet till kalifen, och att man försöker också styra deras verksamhet genom att säga åt dem att de ska göra attacker. För allt i Kenya, Tanzania och Etiopien vill IS-terroristerna att Al-Shabaab fokuserar. Och även högt uppsatta medlemmar av Al-Shabaab har svurit trohet till IS-terroristerna. Men rörelsen är splittrad. Det vill säga, Al-Shabaab har splittrade lojaliteter mellan IS-terroristerna å ena sidan och Al-Qaida å andra sidan. Ja, och man vill ju inte tänka sig alltså att plötsligt så kommer somaliska pirater att bli IS-affilierade. För då får vi se liksom en väldigt mycket, obehagligt nog, mycket mer effektivt piratväsende, tror jag, utanför kusten där. Ja, men intressant nog så är det förmodligen ett av IS-terroristernas mål. Därför att den här piratverksamheten, den är väldigt lukrativ. Man kan tjäna väldigt mycket pengar på att ta över olika typer av båtar som ska åka genom Röda havet och annorstädes. Och om IS-terroristerna via Al-Shabaab kunde ta kontroll över Afrikas horn, så skulle det kunna bli en väldigt stor inkomstkälla för dem. Förutom det så skulle man möjliggöra fri passage till Afrika. Därför att man har ju redan en väldigt stark närvaro i Jemen, som ligger på andra sidan sundet. Och om man sen hade en verksamhet i Somalia, så skulle man då, förutom att man kan pirata några skepp på vägen, så kan man ta sig till Afrika. Mm. Så att, det här är också en väldigt oroande utveckling som det också pratas ganska lite om, kan jag känna, i västmedia. IS-terroristerna har så framgångsrikt expanderat till Nigeria, som vi har nämnt, men också Egypten, Tunisien och framförallt Libyen. I Libyen så har man ju tagit över stora delar av landet och är en av de liksom, de facto styrena som finns där. Och där gör man, utifrån sett från västsida, så gör man inte så mycket för att stoppa den här otroligt problematiska utvecklingen. Men om man fokuserar på Syrien och Irak, så glömmer man lätt att IS är någonting som numera finns i, ja, man tappar nästan räkningen på hur många länder där de har aktiva etablerade avdelningar. Men det är i alla fall 8 länder vid det här laget. Ja, men de är uppenbarligen faktiskt skickliga på att bygga ut sitt nätverk och expandera territoriellt och organisatoriskt. Ja, det är ingen munter läsning, men jag kan rekommendera den här artikeln. Den är väldigt gedigen och precis den typen av material som jag tycker är kul att ha i världenavdelningen. Alltså inte en nyhetsartikel, utan mer av en analys från säkerhetsexperter. I det här fallet är det personer som har, ja, för mig okända namn som är verksamma vid Nanyang Technological University i Singapore. Radio Bubbla. Don't you be a fool, darling, why should you cling to some fading thing that you...